11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Voor het grootste deel van de patiënten met een auto-immuunziekte werken de coronavaccins prima. Dat zou blijken uit de eerste resultaten van een landelijke studie door onderzoekers van het Amsterdam UMC en Bloedbank Sanquin. Het is volgens de onderzoekers goed nieuws voor honderdduizenden patiënten met bijvoorbeeld reuma, long- of nierziekten. Tot nu toe werd aangenomen dat zij door het gebruik van afweerremmers minder goed op de vaccins reageren. Maar de studie suggereert nu dat dit alleen geldt voor slechts enkele medicijnen. In Breda is vanochtend een bouwkraan omgevallen. Volgens de politie is daarbij iemand van grote hoogte naar beneden gevallen. Diegene was aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend waardoor de kraan kon omvallen. Vandaag is er opnieuw een demonstratie van de evenementensector. Onder de noemer Unmute Us gaan mensen in 10 steden de straat op. Vorige maand was er ook al een demonstratie van de evenementensector. Daar kwamen toen ruim 70.000 mensen op af. De advocaat van Jos B. wil de publicatie van een boek over de zaak Nicky Verstappen voorkomen. Hij spant een kort geding aan tegen de makers, twee rechtspsychologen. Die kregen van advocaat Roethof inzage in het strafdossier op voorwaarde dat er alleen met zijn toestemming over gepubliceerd mocht worden. Roethof heeft de tekst gezien, stelde wijzigingen voor, maar die werden niet allemaal doorgevoerd. Jos B. is veroordeeld tot ruim 12 jaar cel voor het misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen, met de dood tot gevolg. Het weer, er trekken flinke wolkenvelden over het land, waaruit vooral vanmiddag enkele buien zullen vallen. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Vannacht klaart het op. Morgen lokaal nog een enkele bui. Op de meeste plaatsen blijft het overwegend droog. Het wordt morgen opnieuw een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A2 van Amsterdam naar Utrecht is weer helemaal vrijgegeven na het ongeluk bij Vinkeveen van de afgelopen nacht. Dus daar is de file inmiddels opgelost. Omrijders staan nog wel in de file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Muidenberg en knooppunt Eemnes. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A58 van Breda naar Tilburg, daar veroorzaken werkzaamheden bij Tilburg file. Vanaf Tilburg-Reeshof staat 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En die werkzaamheden zijn op de A65, die is dit weekend helemaal dicht. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen wordt aan de weg gewerkt bij Rilland. Daar is de vertraging een half uur. En een bruggenopening veroorzaakt file op de A59 richting Zierikzee bij de Volkerakbrug. En daar is het oponthoud nu een half uur. Precies 100 jaar geleden maakte de wereld kennis met deze epische stille film. En nu brengt Wishful Singing deze weer tot leven. Der müde Tod. Beleef het meeslepende verhaal over liefde en dood op grootscherm met live muziek door Wishful Singing. Tickets via wishfulsinging.nl. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Ariel Vloerbaar Pots of Lenore 1 plus 1 gratis. En Breker of Starbucks ijskoffie 2 voor 2 euro, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Vul je voeding aan met Vitepro en ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu met 50% korting op vitepro.nl. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. So men lie, women lie, the data never lies. Als de data nooit liegt, dan is die informatie goud waard. Zeker voor grote beleggers, die er steeds gretiger gebruik van maken. Maar zet al die data niet de kleine belegger juist op achterstand? Morgen 10:10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, Spits. Goedemorgen. Afgelopen maandag ging bij mij de telefoon. Mijn huistelefoon wel te verstaan. Daar word ik bijna nooit meer op gebeld. En toen ik opnam hoorde ik een vreemd gekraak en iets van een stem. Maar zo onduidelijk dat ik niet eens kon vaststellen of het iemand was die Nederlands sprak. Hij hing op. 5 minuten later ging de telefoon weer. Dag, bent u meneer Spits? Klonk een nog jonge stem. Jazeker, maar wie ben jij? Ik ben Alex en ik zit in 4 VWO van de GSR Scholengemeenschap in Rotterdam. Ja, en? De lerares Nederlands, heet Els Brussé, vertelde ons over uw programma De Taalstaat en dat we er eens naar zouden moeten luisteren omdat u over de Nederlandse taal een uitzending maakt. Waarom maakt u dat programma? Om luisteraars te informeren over onze taal, om ze te laten horen hoe mooi die kan zijn, om te praten over alles wat je met taal kan. Mogen we u straks in de klas wat vragen stellen, dan bel ik u weer. Is goed, antwoordde ik. Even later ging opnieuw de telefoon. Weer de huistelefoon. Die had het in jaren niet zo druk gehad. Nu was ik in de hele klas te horen en kon ik vertellen over de taalstaat. De lerares die de leerlingen niet alleen op de taalstaat wees, maar ook op sites over taal, YouTube-kanalen over taal, stelde me ook nog vragen over het programma. Ik vond het geweldig. Nog niet vaak eerder begon mijn week zo goed. Ik kon niet wachten om u dat te vertellen. Dat we school maken. Welkom in de taalstaat. Alles moet leuk zijn. Ach, Juliet, een nieuwe naam in de liedjeswereld. Een zangeres met een eigenzinnige en originele teksten. Beschreef Portugallig een liefdesdrama dat we eerder draaiden dit jaar. Dit content is een fraai, cynisch lied over de sociale media die je leven volledig kunnen beheersen als je niet oppast. Juliet is Julia Schellekens. Dit content is haar derde single. Haar album verschijnt op 29 oktober en dat heet Naakt door de stad. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Jaap de Jong, hoogleraar in Leiden, gespecialiseerd in taalbeheersing en retorica over het Nederlands na 9-11. Tae-Chung King, schrijver en illustrator van zijn nieuwe boek Het Mysterie van het Steenhouwertje. Ingrid Biesheuvel, historisch taalkundige over de roman van Heinrich en Margriete van Limburg. Inwoner van de Digitaalstaat is Paul Stamsnijder. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van onze taal. Joke van der Leij uit Zeist met het vergeetwoord. Annemaaike Serlier van den Berg over haar boek Welkom bij de Taalclub. René Appel met de TNA van minister van Defensie Anke Bijleveld. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Vrijwel iedereen weet nog waar of hij was op de dag en hoe die beleefd heeft. Eerst één vliegtuig, daarna nog één. Instortende torens en duizenden doden, verwoestende aanslag. Hoe kon dat en wat betekende het? In de uren, dagen en weken daarna werden er woorden bij gezocht. Paste de term oorlog hierbij? Wat moesten we met de term as van het kwaad? 9-11, het is vandaag 20 jaar geleden. De datum waarbij iedereen meteen direct weet waar het over gaat. Welke invloed heeft 9-11 en de nasleep ervan op onze taal gehad? Dag Jaap de Jong. Hallo. Goedemorgen, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Gespecialiseerd in taalbeheersing en retorica. Is de taal veranderd na 11-9 en na 9-11? Ja, op allerlei manieren. Misschien minder dan je zou verwachten, gezien het enorme effect van die gebeurtenissen op de wereldgeschiedenis. Maar in de woordenschat zeker. Ja, en kun je daar een voorbeeld van geven? Wat is er bijvoorbeeld, ik denk aan War on Terror, bijvoorbeeld, as van het kwaad? Ja, as van het kwaad, dat is dan de Nederlandse uitdrukking geworden. War on Terror is natuurlijk Amerikaanse, krijg je het niet. Ja, eigenlijk vooral in de wereld van de namen. Al-Qaeda hadden we nooit van gehoord. Taliban, het woord Afghanistan, dat kennen we wel, maar werd hoogfrequent. Kabul, Bin Laden, dus in namen. En heel veel samenstellingen met moslim en met terreur. Ja, ja. Het woord oorlog natuurlijk. Was het een oorlog? Dat is de vraag die we stelden. Ja, nee. Het was geen oorlog, want het was geen land dat een ander land aanviel. Het was een gruwelijke aanslag met ongeveer 3000 slachtoffers. Mm-hmm. Gruwelijk, maar oorlog, dat is iets anders. Dus, toch gebruikte Bush War on Terror. Bush die heeft er een aantal dagen over gedaan om te denken, wat is dit, hoe gaan we dit inzetten voor de politiek die we van plan waren om te doen? Hoe gaan we dit framen? Zoals het in mijn vakgebied heet. En het werd geframed niet als een aanslag, een gruwelijke aanslag, waarbij je de aanslagplegers probeert te traceren en op te pakken en te straffen. Mm-hmm. Maar het werd een oorlog. En een oorlog is zoveel groter dan een aanslag. Bij een oorlog kun je oorlogsbudgetten vrijmaken. Die waren ongelimiteerd in Amerika. Bij een oorlog kun je vrijheden van je eigen burgers en van heel veel andere burgers inperken. Want ja, oorlog, dan is in de liefde, maar vooral in de oorlog, is alles veroorloofd. En nou, dat hebben vandaar, we geweten. Ja, vandaar dat wij War on Terror niet hebben vertaald met oorlog, maar as van het kwaad. Is dat de achtergrond ervan dat wij het woord oorlog in Nederland eigenlijk niet gebruikt hebben? We hebben heel veel discussie gehad inderdaad over of we dat wel een oorlog mochten noemen. Een terreuroorlog. Het is nooit zo ingeburgerd geraakt. En die as van het kwaad, dat was dan een typering van, ja, dat doe je dan ook in oorlog. De tegenstanders zo zwart als je kunt maken. Demoniseren ze, allerlei eigenschappen. Dat het barbaren zijn, dat het, nou ja, van alles toedichten. Om maar zoveel mogelijk beleidsruimte te creëren voor jezelf. Om echt oorlog te maken. Ja, en ook in de Nederlandse politiek nieuwe woorden gekomen? Eigenlijk heel weinig. We hebben wel van die tijd we hebben vanaf die tijd een enorme polarisatie, wij tegen zij. En zij waren dan, en dan komen de woorden, de moslim, terroristen, of ja, wat heb je allemaal nog meer? Kopvolle tax, dat was ook een nieuw woord. Ja, ik zat op de publieke tribune met mijn studenten bij de algemene beschouwingen toen Wilders deze formulering uitprobeerde. Het was eerst hoofddoekjesbelasting. Nee, kopvoldentax. Hij was echt trots op en hij sprak het met een enig genoegen uit. En ja, gruwelijk eigenlijk, maar het was duidelijk effectief, want ja, we spreken er nu nog steeds over. Ja. Dus dat is zo'n het neologisme van dat decennium zo ongeveer, waar we allemaal nog steeds van gruwen. Ja. Maar met die taal kun je dus, laten we zeggen, meningen, partijen tegenover elkaar zetten. En of, ja. Taal is een instrument waar je de mooiste dingen mee kunt doen in poëzie. Maar je kunt ook, ja, je publiek dwingen om te kiezen voor of tegen iets. Hè. Wat Bush ook deed met either you're with us or with the terrorists. Ja. Werd Kok destijds in het kamp van de Coalition of the Willing geduwd. En moesten we als staat die oorlog gaan ondersteunen. Ja. Afgelopen week stond er een indrukwekkend stuk in NRC, heb je ongetwijfeld gelezen, over hoe moslims die nog kinderen waren tijdens 9-11 de aanslagen hebben beleefd. De kop van het artikel luidt: na 9-11 werd ik ineens uitgemaakt voor de dochter van Bin Laden. Dochter van Bin Laden. Ja. Dus we zijn er inderdaad anders over gaan praten. Ja, zonder gêne zeggen we tegen iedereen die het moslimgeloof aanhangt, ja, dat ze eigenlijk horen bij die mensen die die terreuraanslagen hebben gepleegd. Mm-hmm. En het is, het is een gelukkig een zeer kleine groep mensen die zich beroepen op de islam, maar die eigenlijk vooral politieke doelen nastreven. Ik denk niet dat de islam zelf ze zoveel zal zeggen. Of in ieder geval een zeer geperverteerde versie van wat dat geloof waarschijnlijk inhoudt. Maar alle goedwillende moslims die hoogstaande ethische normen op nahouden en die het beste met de medeburgers voor hebben, die worden gewoon weggezet als moslimterroristen. En is wel weer minder geworden, denk ik nu. Iets minder, gelukkig wel. Ja. Hoop ik ook wel. Ja. Het is vandaag 20 jaar geleden, Jaap. Ja. Er komt nu een generatie aan, ook studenten, die die dag zelf niet bewust hebben meegemaakt. Betekent de taal die opgetekend is voor hun geschiedenis, en zal die een andere betekenis hebben dan voor ons die het hebben meegemaakt? Ik hoop het, want dat kan de taal. Die kan zich vernieuwen, die kan nieuwe associaties krijgen. En ik hoop maar dat we een beetje af van die wij-zij-termen komen. Maar daar moeten we allemaal actief aan mee blijven werken, denk ik. Ja, 9-11 heeft het wel gewonnen van 11-9. Gek, hè? Ja, 9-11. Het is eigenlijk een omkering van hoe wij het doen. Ja. 9-11, dus er is ooit een gruwelijke Enschede-vuurwerkramp geweest. Maar die ramp benoemen we niet via de datum, maar via de Enschede-ramp of de vuurwerkramp. Maar dit is een van de zeer weinige dingen die we via deze datum, 9-11, die op de Amerikaanse manier, zullen blijven herinneren. Net als D-Day. Ja. Ja. Jaap de Jong, ik dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. Natuurlijk is bijna veel taal in de zaterdagkranten, maar de taal die eruit springt, dat is andere koek. Dat is andere taal natuurlijk. De taal die eruit springt, daar ben jij naar op zoek gegaan, Jaap Vries, op dat morgen. Klopt, ja. Wat heb je gevonden? Nou ja, het zal je niet verbazen dat ook de kranten vol staan met de taal van 9-11. Vrijwel allemaal hebben ze een bijlage of een special waarin het dan vooral gaat over de erfenis van die dag. Maar mij valt vooral ook op in de kranten vandaag dat die beelden nog zo indrukwekkend zijn. Hè? De foto's van de brandende torens en de ontzetting op de gezichten van de mensen in New York. En Trouw die plaatste hele bijzondere illustraties waarop de Twin Towers er weer zijn. Dan zijn ze herrezen in bloemen of in letters of in andere dingen. Ze zijn geborduurd bijvoorbeeld. Heel mooi gedaan. De NRC vond het nodig om juist vandaag een cartoon te plaatsen waarop het lachende gezicht van Mark Rutte op de Twin Towers is geprojecteerd en Sigrid Kaag er als een heks op een bezem op invliegt. Of dat nou zo smakelijk is, vraag ik me af. Maar gelukkig is er ook poëzie, die wint. De Volkskrant ruimt een halve pagina in voor het indrukwekkende gedicht. Een foto van 11 september van Nobelprijswinnaar Wisława Szymborska. Dat ze 1 jaar na de aanslagen schreef. En het is zo mooi dat ik het even helemaal wil voorlezen, als je het goed vindt. Heel graag. Ze sprongen uit brandende etages naar beneden. 1, 2, nog een paar. Hoger, lager. Een foto hield ze levend tegen en bewaart ze nu, boven de aarde naar de aarde toe. Elk van hen is nog een geheel, met een persoonlijk gezicht en bloed dat goed verborgen is. Er is tijd genoeg voor het haar om los te waaien, voor de sleutels en het kleingeld om uit de zakken te vallen. Ze zijn nog steeds in het bereik van de lucht, binnen de kring van de plekken die net zijn opengegaan. Ik kan maar 2 dingen voor hen doen. Die vlucht beschrijven en geen laatste zin toevoegen. Aldus Wisława Szymborska. Andere taal in de zaterdagkranten. NRC meldt dat de groencommissie van het Amsterdam Studentenkorps een toepasselijke naam heeft: de pratermodem. En dat betekent niet over de schreef. En een socioloog legt in de Volkskrant uit waarom mensen bereid zijn mee te doen aan ontgroeningsrituelen. En daarbij valt een term die ik zelf nog niet kende. Het is namelijk een gulzig instituut. Het korps is een gulzig instituut. Mensen die zich bij zo'n gulzig instituut aansluiten zijn bereid zich vrijwillig te onderwerpen aan geschreven en ongeschreven regels. De wolf die op de Hoge Veluwe enkele moeflins heeft doodgeboten is Keres genoemd. En dat is heel bewust gedaan. De directeur van het park zegt dat hij het dier die naam heeft gegeven. Want volgens hem willen de wolvenknuffelaars de wolven juist anoniem houden door ze slechts een registratienummer te geven. Dan gebruikt hij het voorbeeld als GR123HAP. Het staat er niet voor niks. Grr, 1, 2, 3, hap. Mm-hmm. Een schaap verminkt maakt dat minder indruk dan dat Keres of bijvoorbeeld Bor de Wolf dat doet. En tenslotte, het Noord-Hollands Dagblad meldt dat het woord silt is verkozen tot ultiem waddenwoord. Dat begrip won het in de verkiezing van onze taal in de Waddenacademie van de woorden butendieks, kwelder, slenk en wadlopen. De mooiste toelichting bij het woord is volgens de jury deze. Dus de toelichting bij het woord silt. Zoutachtig, zoeter dan zeewater, maar zouter dan brakwater. Nou, zilt is een mooi woord. Ik vind het ook een mooi woord. Ik dank je wel, ja. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Tee Chongqing, hij is 88 jaar. Tee is zijn achternaam. Chong, de naam die hij deelt met de mannelijke leden van zijn generatie. En King is zijn voornaam. Is illustrator, geboren in Indonesië. In 1956 kwam hij naar Nederland. Op zijn naam staan wel zo'n 500 boeken die hij heeft geïllustreerd. Vele malen is hij onderscheiden. Een gouden penseel, de Woutertje Pieterse prijs. Het is te veel om op te noemen. Meestal gaat hij uit van een verhaal dat door anderen is bedacht, maar de laatste jaren schrijft hij ook zelf verhalen bij zijn illustraties. Zijn nieuwste boek heet Het Mysterie van het Steenhouwertje. Dat mysterie speelt zich af in de Koepelkerk in Haarlem. Als u het verhaal leest, krijgt u dankzij de jonge hoofdpersoon Marcus meteen een rondgang door die kerk en komt u de wezens tegen. De naar de hemel reikende wenteltrap. De dieren die er zijn in de koepelkathedraal, zoals de vliegende vis, de adelaar. Ach, nadat ik het boek over dit mysterie had gezien en gelezen, was het eerste wat ik dacht, die koepelkerk in Haarlem, die moet ik zien. Dag, Tee Chongqing. King, goedemorgen. Hallo. Hallo. Van harte welkom in ons midden. Drie kussens liggen voor je neus. Ik mag King zeggen, hè? Ja hoor. Ja, ja. Met daarop de gezichten van Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. Mocht je moe zijn, op welk kussen zou je dan je hoofd te rusten willen leggen? Nou, dat is heel toevallig, maar ik ben bezig met iets van Godfried Bomans. Dus ik kies het kussen van Godfried Bomans. Maar waarmee ben je dan bezig? Er is opgedoken een verhaaltje, een sprookje van Godfried die nog nooit is gepubliceerd. Aha. Alles van hem is 100 keer gepubliceerd in allerlei vormen, maar dit nog nooit. En hoe heet dat verhaaltje? De Gierige Koning. De Gierige, want ja. Dit is gewoon nieuws dat je ons vertelt. Ja, dit moet op de 101. De Gierige Koning van Godfried Bomans is een nieuw, onbekend verhaal. Onbekend verhaal. En dat ga jij illustreren? Yes. En daar ben je mee bezig of is dat al klaar? Nee, daar moet ik al gaan beginnen. Daar moet je nog aan beginnen. En wanneer komt dat uit dan? Dat is niet bepaald, maar hij is in december, geloof ik, 550 jaar geleden gestorven. En dan wordt het bekendgemaakt. Aha, maar wanneer het boek verschijnt, dat weet ik niet. Nee, ja, en het is een mooi verhaal. Ja. Godfried Bomans, hè? Ja. Godfried Bomans. Ja, ik vind hem geweldig. Maar ja. Kun je al vertellen waar dat boek over gaat? Over een gierige koning die de dood ontmoet. Die de dood ontmoet? Ja. Aha. Goed. Nou, wij wachten. Wij hadden vroeger een scheikundeleraar op het lyceum. Ja. En elke les begon hij met een verhaaltje van Godfried Bomans. Is dat zo? Ja. Ik heb lang geleden leraar geweest, leraar Nederlands. Toen heb ik Godfried Bomans voorgelezen in de klas. Maar die verhalen kon ik nooit uitlezen. Om halverwege stond ik slap van het lachen. Ik kon gewoon niet doorgaan. Goed. Nou, wij als klas hebben altijd heel erg zitten applaudisseren in de hoop dat hij nog een vraag is. Ja, fantastisch. Ja. Maar Godfried Bomans brengt ons natuurlijk meteen naar Haarlem, naar de Koepelkerk. Het mysterie van het steenhouwertje. Heb je dat in opdracht geschreven, King? Ja. De kerk, de Koepelkerk, die wilde graag iets om te laten zien dat er heel veel moois in de kerk is. Van alle kunst, de kunst. En dachten, dan is een boek misschien wel geschikt. Ja. Een kinderboek. Ja, en vandaar dat ze jou de vraag hebben gesteld. Ja. Ja. Aan de binnenkant van het boek staan allemaal bijzonderheden getekend. Wat er allemaal te zien is. En de andere, op de allerlaatste bladzijde is dat ook. En daarbinnenin speelt zich dan het verhaal af. Ja. Als je zo'n verhaal bedenkt, hoe gaat dat dan? Heb je eerst je tekeningen en dan pas het verhaal? Of eerst het verhaal en dan je tekeningen? Nou, Ik zie altijd eerst beelden. Ik bedoel, Birgit, dat is een vrouw die mij die opdracht gaf. Ja. Die zei dat ze wat dat wou. Dan zie ik meteen allerlei beelden. En toen dacht ik, nou, dan moet ik toch wel even kijken of het echt zo is in de kerk. Toen ben ik naar de kerk gegaan. Ik heb van alles gezien. En er zijn een heleboel... Het stikt daar van de kunst, hè? Ja. En dan, het is een allegaartje. Het is oude kunst, een nieuwe kunst. Zijn, want ook een nieuwe glas in een loodramen van Jan Dibbets, geloof ik. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. En Gijs Vrieling heeft daar een mozaïek gemaakt. Ja. En het is allemaal heel verschillend. Het is heel anders. Het past helemaal niet bij elkaar. Het is echt een allegaartje. En dat is heel leuk, want er zijn een heleboel dieren. Ja. En toen kreeg ik het idee van, dan laat ik die dieren leven. Dan komt er, ja, want een boek over een kerk, ik weet niet of dat nou zo aantrekkelijk is. Nee, en dan ook nog een kinderboek. Ja, maar het is je wel degelijk gelukt. Dus je begint met de beelden. Zou je het kunnen vergelijken met het componeren dat eerst de muziek is en dat je daarna de teksten opschrijft? Is het zoiets? Ik weet niet hoe het met componeren gaat, maar bij mij gaat het wel zo. Ja. In je boek Het Mysterie van het Steenhouwertje speelt Marcus. Dat is een jongetje die samen met zijn vader een bezoek brengt aan de koppelkerk, de hoofdrol. Marcus moet een gouden beitel brengen naar de steenhouwer die op het dak aan het werk is. Fout. Is dat fout? Is het geen gouden? Nee, het is een heel gewone. Het is een heel gewone steen. Hij maakt er goud van. Ja, sorry. Maar in jouw fantasie is de gouden buitenhoofd. In zijn fantasie. Maar ik lees het. Ik geloof het. King. Ja. Ja. Oh, daar ga ik helemaal in de war. En Marcus noemt zich Super Havik. Ja. Waarom gebruikt hij die naam? Nou, een symbool van Bavo, dat is een heilige, is een havik. Aha. En hij is super havik. En hij is Superman, weet je wel. Ja, de fantasie van een kind. Ja. En dan schrijf je, het lijkt wel of vanuit alle hoeken begint te ruisen. Vanuit de crypte klinkt verschrikt geroep. De Robijn! Je bent net op tijd. Rechts van Marcus komt een bruine roofvogel aanvliegen. Het is de havik van Sint Bavo. De kostbare Romein van de monstrans is verdwenen. Is dat het mysterie, King? Ja. Dat is het mysterie. Waar is de Romein gebleven? Ja, waar is die naartoe? En door wie is hij gestolen? Ja. Het is een dief. Je maakt het meteen spannend. Is dat kenmerkend voor wat jij maakt? Moet het spannend zijn? Ja, vind ik wel. Ja? Vind ik wel. Ik teken trouwens liefst spannende tekeningen. Hè? Lievige scènes, daar vind ik niks aan. Er zit bij jou ook altijd een beetje dreiging in. Dat vind ik leuk. Ja, dat vind je leuk. Ja. Heeft het je moeite gekost om dit verhaal over Marcus te schrijven? Jawel, want ik ben niet zo goed in gebouwen en zo. Rechte lijnen, daar ben ik niet zo goed in. Nee. Maar ik had gelukkig daarvoor net een opdracht gekregen om Haarlem in beeld te brengen. Ja. Dus ik heb al eventjes kunnen oefenen. De taal die jij gebruikt, die gaat veel meer schuil eigenlijk in je tekeningen. Jij vertelt je verhaal, behalve dan het verhaal van Super Havik, die met zijn gouden beitel voor hem naar de steenhouwer gaat. Teken je ook bijvoorbeeld een uitdrukking van Marcus, dat jongetje, zijn wenkbrauw is omhoog. Ik lees daar iets in. Wat bedoel je met die wenkbrauw die is opgetrokken? Ik weet niet welke tekening, maar in het algemeen is het zo... Ja? Dat als Marcus bijvoorbeeld vastberaden is, ik zeg maar wat... Ja. Dan word ik dus een acteur. Ja. Ik ga net doen alsof ik vastberaden ben. En dan doe ik vastberaden en dan ga ik kijken, wat doe ik dan? Wat gebeurt er met mijn mond? Wat gebeurt er met mijn neus, mijn wenkbrauwen? Dan weet ik hoe ik moet tekenen. Dus je kijkt in de spiegel of zo? Ja. In de spiegel, dus je regisseert als het ware... Mezelf. Jezelf. Ja. En de uitdrukkingen, die vertaal je in taal en in de tekening. In de tekening, ja. Ja. De taal komt helemaal later, hoor. Die komt weer later, ja. Ja. Dus die wenkbrauwen omhoog, dat heb je eerst geoefend. En in dat boek heb je de vader. Marcus heeft een vader. Ja. Die teken je met een gezellig rond gezicht. Ja. En heeft een bril op zijn neus. Ja. Waarom heeft hij een bril op zijn neus? Ik denk, dat doe je niet zomaar. Je zet hem niet zomaar een bril op zijn neus. Nou, die man bestaat echt. Hij bestaat echt? Ja. Oh. Dat is Ik moest heel vaak naar die kerk, hè, omdat ik moest tekenen. Ik moest alles. Dus ik moest ik heb een heleboel foto's te maken. Ja. En dan vergat ik weer een foto van een hoek te maken. Moest ik er weer naartoe. Dus ik had iedere keer iemand nodig die mij erin liet. En me alle sleutels openhalen van die deuren waar niemand me komen mag. Ja. En die man was altijd klaar. Die deed alles wat. Als ik zei, ja, ik moet komen. Ja, over 5 minuten. Zo ging dat. En dat is hij. Dat is hij. Dus ja. Je hebt hem gewoon. Die man bestaat echt. Ja, die bestaat echt. Je hebt hem nagetekend. Ja. En Marcus, dat, is dat zijn zoontje? Of nee hoor. Die super Havik, die heb jij bedacht. Die is. Ja. In dat boek, hè, waarop dat jongetje. Dus achter de dief van de Robijn gaat, zit heel veel actie. Het is net alsof het een film is. Oh, nou, leuk dat je het zegt, ja. Maar dat is. Want je zegt, ik oefen de gebaren voor de spiegel, maar er zit ook heel veel actie in. Ja, weet je. Als ik beelden zie, zijn het bewegende beelden. Het is een film die ik zie. En dan pik ik er shots uit die ik dan gebruik als de tekening. Ah. Ongeveer. Het is niet precies zo, maar jouw tekening is, kun je beschouwen als stils. Stils van een film. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk ja. Wel. Ja. Hoe oud is Marcus in dit boek? 9? Ja, dacht zo? Ik ook zoiets. Ja. En jij bent inmiddels 88, hè? Ja. Ik kom net kijken, hè? King? Ja. Ja. Op deze wereld die eeuwen oud is. Kost het je geen moeite om je te verplaatsen in zo'n jongetje van 9? Ja, raar, hè? Helemaal niet. En het is niet dat jongetje, ik ben het mezelf, ik ben het zelf. Ik doe er geen moeite voor. Als ik teken, dan heb ik het hoofd van het jongen toen ik klein was. Want ik was vroeger echt helemaal gek van plaatjes. Ik verplaatste mezelf in die plaatjes. Ik liep op die weg of ik stak die brand aan en ik vocht ook. En zo teken ik ook, zo maak ik een illustratie. Dus dat jongetje in jouw hoofd. Die tekent eigenlijk. Die tekent en die is nooit ouder geworden? Nee, dat kan niet. Nee. Dat nee, is dus die wordt nooit ouder. Nee. Nee, dus dat is de manier om oud te worden is om jong te blijven, als ik jou goed begrijp. Ja, misschien. Ja, ja, ja. Goh, T. Ik vind het een prachtig boek. Ik ging helemaal met dat jongetje in de. Ja, of die Robijn nou uiteindelijk weer terechtkomt, dat gaan we niet vertellen natuurlijk. Nee, dat is het mysterie van het steenhouwertje, T. Chong King, uitgegeven door Leopold. Ja. Ik vond het fantastisch dat je hier was. Dankjewel. Dankjewel, T. Chong King. Dat kan niet waar zijn. Waar wordt je wereld stilstaat en toch doordraait. Je met een mond vol tanden niet meer stoppen kunt met praten. Als dat gebeurt alleen bij anderen, jou gebeurt. Je niet de koek krijgt, maar de gart. De spoken in je hoofd met hun vragenlijstjes. Je nuchtere verstand verhuist naar de kamers in je hart. Het laat zich niet verklaren of kan begrepen worden. Kwijt is kwijt is kwijt. Niets helpt op dat moment, geen troost, geen God, geen tijd. Kwijt is kwijt is kwijt. Niet waar zijn, waar wordt je wereld stilstaat en toch doordraait. Als je met een kop vol watten vecht tegen je tranen. Als dat gebeurt alleen bij anderen jou gebeurt. Je ineens begrijpt waarom het woordje tijd wel moet rijmen op het woordje spijt. Het laat zich niet verklaren of kan begrepen worden. Kwijt is kwijt is kwijt. helpt op dat moment. Geen troost, geen God, geen tijd. Herman van Veen, afgelopen dinsdag kwam zijn nieuwe album uit. Dat heet Dat kun je wel zien, dat is hij. Donderdag zag ik een optreden van hem in Utrecht. Ik vond het indrukwekkend. Speels, muzikale man, voor en van alle leeftijden. De artiest die in zich het verleden, het heden en de toekomst verenigt. Kwijt in dit liedje moet rijmen op het woordje spijt over het klimmen der jaren, maar dan weer prachtig verwoord. Herman van Veen, een kunstenaar. Hij schreef ook een indrukwekkend nieuw boek. Dat heet, net als dat album, Dat kun je wel zien, dat is hij. Boek en album horen bij elkaar. De taalschatten van de taalstaat. Roman van Heinrik en Margriete van Limburg. De taalschatten van de taalstaat. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik er nog nooit van gehoord had, maar toen ik er deze week in begon te lezen, kon ik er niet meer mee ophouden. Wat een spannend verhaal, wat een scala aan gebeurtenissen. Geschreven ooit in het Middelnederlands en in het Ripuarisch. En nu vertaald door Ingrid Biesheuvel, historisch taalkundige. Taalkundige die nou samenwerkt met Frits van Oostrom, die we natuurlijk kennen als het icoon op het gebied van historische letterkunde. Het gaat om de roman van Heinrik en Margriete van Limburg, dat in de 14e eeuw verscheen en oorspronkelijk bestaat uit zijn 22.000 verzen. Dag Ingrid Biesheuvel, goedemorgen. Eerst maar eens even de hoofdrolspelers. Wie is Heinrik? Heinrik is de zoon van de hertog van Limburg. Aan het begin van het verhaal nog een jonge man. 16 jaar. Van 15 of 16 jaar. En Margriete, de andere naam uit de titel, het boek had in die tijd geen titel, maar die hebben wij eraan gegeven. Ja. Margriete is zijn zuster van een paar jaar jonger. En het hele verhaal draait om die twee, maar er zijn nog wel meer hoofdpersonen. Ja. Vriend van Heinrik en uiteraard de toekomstige partners van die ze in het verhaal ontmoeten en die uiteindelijk hun huwelijkspartner zullen gaan worden. En dat van Limburg, waar slaat dat op? Dat Limburg was in de middeleeuwen een hertogdom, niet vergelijkbaar met ons huidige Nederlands Limburg of Belgisch Limburg, maar daar wel in de buurt van Aken, ook ten zuidwesten van Aken, heeft daar echt een en dat gaat nu over de grenzen van Limburg en of van België en Duitsland ook heen. Een plaats als Eupen in België, of Eupen, dat was daar bijvoorbeeld in dat hertogdom ook gelegen. Ja. En het begin van het boek is meteen heel spannend. Margriet verdwaalt, hè? Margriet. Ja, en waar komt ze uiteindelijk, na al haar omzwervingen, terecht? Ze komt uiteindelijk terecht aan het hof van de keizer van Constantinopel. Via Athene. En dat Constantinopel wordt al jarenlang belegerd door de sultan van Babylonië. Met enorme troepen, massa's. En daar heeft ze het helemaal niet slecht. Ze is daar wel terechtgekomen omdat ze eerst verdwaald is en daarna ontvoerd naar Athene, met een schip weggehaald en uiteindelijk verbannen eigenlijk door de ouders van door de graaf van Athene en zijn vrouw, omdat hun zoon verliefd op haar werd. En dat wilden die ouders niet. Want ze wisten niet waar dat meisje, wat helemaal uit het Maar die jongen was doodongelukkig. Daardoor. Die was doodongelukkig. En die, uiteindelijk komt het natuurlijk allemaal goed. Maar zij wordt dan weggestuurd met een soort list. Door die moeder vooral. En ze laten haar achter aan het hof van Constantinopel, waar ze het helemaal niet slecht heeft. Nee. Waar ze verkeert in een hele mooie omgeving met allemaal hoofse jonkvrouwen. En haar broer, die zoekt haar. Hè? Haar broer, op een gegeven moment krijgen de ouders dan wel te horen via een koopman die heeft gezien waar zij naartoe ontvoerd is. Krijgen die ouders wel te weten dat waar ze ongeveer zou zijn. En dan aan het begin van het tweede hoofdstuk is dat dan zegt die broer Heinrik van, nou weten we waar mijn zuster is en we zitten hier maar en niemand onderneemt iets. Vader, sla mij tot ridder, want ik wil mijn zuster gaan zoeken. En dat is gebeurd en hij vindt haar. En dan is er een fragment in dat boek van Heinrike, Heinrik en Margriete van Limburg, dat is hartverscheurend. Lees het eerst voor in het Middel-Nederlands en daarna in de vertaling die je hebt gemaakt, als je wil. Oké. Het Middel-Nederlands weten we natuurlijk helemaal niet precies hoe het geklonken heeft, maar zo ongeveer dan, hè? Als ze mijn heer Heinrich wisten dat het was zijn zuster, was hem wat te moede dan ik u zeggen mochte. Want vonden had hij dat hij zochte. Blieder man Ginine zaget. No blieder wief, dan was die maget. Ze weenden van blieschepen beide. Ik wane u niemen en gezeide die blieschap die daar was. Ja, maar nu in het Nederlands. Nu in het Nederlands. Zodra heer Heinrich begreep dat het meisje dat voor hem stond zijn zuster was, werd hij zo blij dat ik er geen woorden voor heb. Hij had gevonden wie hij zocht. Nog nooit hebt u een gelukkiger stel mensen bij elkaar gezien dan de jongeling en het meisje. Ze huilden allebei van vreugde. Bij mijn weten kan niemand u vertellen hoe groot de blijdschap was. Ja, het eerste dat mij opvalt, jij rijmt niet. Het zijn 22.000 verzen, maar je hebt er proza van gemaakt. Ik heb er proza van en waarom? Gemaakt. Omdat ik het niet zou kunnen op rijm. Zeker niet zo'n hele lange tekst. Er zijn andere Middel-Nederlandse teksten wel heel mooi op rijm. Ik denk aan Gerrit Komrij met de Abende Spelen. Zeker, een paar weken geleden hier in het programma. Willem Wilmwink heeft het heel mooi gedaan met de Beatrijs. Ik zou het niet kunnen. Dus dan was ik er niet aan begonnen als het op rijm had gemoeten. Ik heb gekozen voor proza en ik denk eigenlijk ook wel. Ik bedoel, die Abele Spelen en die Beatrice zijn kortere teksten. Maar ik denk niet. En in die kortere teksten kun je dan ook ervan genieten van hoe dat op rijm vertaald is. Als je het vergelijkt met het Middel-Nederlands, dan kan je daar nog een heleboel maar van als genieten. Als het zo lang is, wordt het moeilijker natuurlijk. Dan wordt het moeilijker. Was de rol van dat rijm vroeger ook voor de mensen die verhalen doorvertelden, want er was natuurlijk nog nauwelijks schrift, om het te onthouden? Ik denk het wel, voor de voordragers ook. En ja, ook wel prettiger om naar te luisteren, denk ik. Ja, wat mij opvalt ook in de tekst die is geschreven, dus dat zien de luisteraars niet, maar Haddi staat aan elkaar. Ja, we noemen dat een enclise. Je kunt het vergelijken met, als wij bijvoorbeeld zeggen, daar heb je hem. Ja. En als je dat zou schrijven, dan zou je schrijven, daar heb je hem. Dus dan heb je eigenlijk drie woordjes in één. In het Middel-Nederlands geven ze dat heel vaak allemaal. Men dat gewoon op. En wat me ook nog opviel was, Ginine zaget. Ja, dat is een voorbeeld van weer met een vakterm, een tweeledige negatie. Oftewel een dubbele ontkenning. Wat je in het Frans nog hebt, je ne sais pas. Aha. Dat woordje ne, dat staat altijd voor de persoonsvorm. Dus dat gebruikten wij vroeger ook? Dat gebruikten wij vroeger ook. En dat is uit onze taal? Dat is verdwenen. En dat is heel leuk om wel te bestuderen. Als je bijvoorbeeld van een bepaalde tekst een heleboel drukken hebt achter elkaar door de jaren heen, dan kan je dat zien verdwijnen in de loop van de jaren. Fantastisch eigenlijk. Ja. 22.000 versen, hoe lang ben je daar wel niet mee bezig geweest? Even. Ten eerste niet fulltime, maar ik heb toevallig nog even nagezocht dat het idee en het gesprek daarover een beetje is begonnen op 15 mei 2017... toen ik mijn collega Geert Warnaar sprak bij een oratie van een andere collega. Ja. Die toen met zijn studenten al heel druk bezig was geweest met die Limburg. Aha. En die studenten waren zo enthousiast al over die tekst. En ik had toevallig, want ik zou bijna met pensioen, en ik had zitten denken van wat kan ik nou nog eens aanpakken, want ik ga het zo missen. En ik had toevallig die regels geteld. Dat zegt u nou ook, zou het zo missen? Het werk, het vertalen, ja. Als je eenmaal van de taal houdt, dan kom je er nooit meer van los, hè? Nee, ik ben ervoor gaan studeren om dit te leren. En ik mag het gewoon doen en ik mag het blijven doen. En er is ook nog een uitgever die er een boek van wil maken. Ja. U heeft Floris en de Blanse Vloer ook vertaald bijvoorbeeld. Hè? Was dit anders? Dit was moeilijker. Ja, want dit is de eerste, als ik het goed begrepen heb, de enige echt Nederlandstalige middeleeuwse roman geweest? Nou, nee, niet helemaal. De Karel en de Edelgast is natuurlijk ook een origineel. Ja. Maar en de Reinaard deels. Maar bij heel veel teksten heb je toch dat Oud-Franse, vaak Oud-Frans of Latijn. Ja, ja. De bron waaruit die Middel-Nederlandse schrijver heeft vertaald. En die had ik voor de Limburg niet. Die is er niet, want het is dus waarschijnlijk oorspronkelijk. Die is althans nooit gevonden. Dus als je dan in dat handschrift die tekst die je voor je hebt van een kopiëist die veel fouten maakt, gaten in het perkament, ik noem maar, dan zijn er dingen die je niet begrijpt. En in andere gevallen kan je dan terugvallen naar in dit geval niet. Dat kon ik wat niet. Is dat ripuarisch? Dat is een bewerking of een vertaling ook, een afschrift van datzelfde verhaal, maar dan in het ripuarisch dialect wat daar geschreven en gesproken werd in die buurt van dat Limburg in de middeleeuwen. Aha, dat heet ripuarisch dat dialect. Dat heet ripuarisch. Jongen, jongen. En die is vollediger, die tekst, want die komt op 22.000 uit. En die, die andere, die echte Middel-Nederlandse, die gaat op het laatste dingen overslaan. Ik heb nog één vraag voor u. Of voor jou. Sorry. Ik heb nog één vraag. Wat is het thema van dit? Het thema is toch wel de liefde. Ondanks al het vechten zijn er toch weer wapenstilstanden. Waarbij de christenen en de Saracenen, de heidenen, want daar gaat het alsmaar om dat vechten, hè, toch bij elkaar komen. In alle goede verhoudingen. En dat ze met elkaar spreken en elkaar vragen stellen van over de liefde. Hoe kun je zien? Of iemand verliefd is, wat moet ik doen om mijn aanbeden jongvrouw die misschien wel niks van me wil weten, voor mij te winnen. Behalve dat het een prachtig verhaal is om te lezen, kunnen we er ook wat van leren. Hartelijk dank voor je komst. Heel graag gedaan. Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben, in het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de noordoostenwind, het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin, misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee, en mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken, de stilte voorbij. Als ik zing voor het leven, zing voor de leegte, zing zonder reden, zing je met me mee. Als ik zing voor mijn naaste, zing om te vergeten, mocht ik het niet meer weten, zing je met me mee. Dames en heren, sta me toe om nog iets meer te vertellen. De dagen even niet meer te tellen. Want het enige wat telt is dat we hier zijn. 1 liefde, 2 muziek, 3 bieren, 4 wijn. Want wie weet hoeveel tijd er wordt gegeven aan ons. Dus sta ik hier vanavond weer te spelen alsof het de laatste van mijn leven is. Niemand kan het weten. Ik hoor nog steeds elke zegening toch. En een lied in de noordoostenwind. Het vliegt als vanzelf naar je toe. Hoor je jezelf erin? Dan is het ook vast zo bedoeld. Als ik zing voor het leven, zing voor de leegte, zing zonder reden, zing je met me mee. Als ik zing voor mijn naaste, zing om te vergeten, mocht ik het niet meer weten, zing je met me mee. Sta me toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan. Op zoek naar een volgend bestaan. Zo. Diggy Dex was dit, van zijn nieuwe album Carousel, Ballade van de Noordoosterwind. Hij schreef het samen met Martijn van Konijnenburg en René van Mierlo, componist die zich laat inspireren door het Franse chanson. Dat is weer heel goed te horen in deze Ballade van de Noordoosterwind. Het album Carousel verschijnt op 17 september. De Digitale Nog nooit was er zoveel liefde voor de Neerlandistiek op Twitter te vinden als deze week. Onder de hashtag Wij zijn Neerlandici vertelde Neerlandici waarom ze Nederlands zijn gaan studeren en wat het ze heeft gebracht. Een initiatief van promovendus Aafje de Roest die daarmee aan wil tonen dat Nederlands helemaal geen saaie studie is. Ze vertelde er eerder deze week over op deze zender in Nieuws & Co. De actie werd massaal opgepakt door studenten en oud-studenten Nederlands en een van hen is Paul Stamsnijder, oprichter van de Reputatiegroep die organisaties helpt om hun verhaal te vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Prachtige naam, de Reputatiegroep. Ja, over taal gesproken. Ja. Ik had ook niet vermoed dat dat zo uit de hand zou lopen, ten positieve. Maar organisaties hebben natuurlijk een verhaal of zijn een verhaal. Ja, en moeten dat verhaal ook goed vertellen. Ja. Welkom. We beginnen met je tweets. Mijn dochter zei toen ze 12 was, pap, waarom heb je Nederlands gestudeerd? Dat sprak je hopelijk toch al. Hashtag wij zijn Neerlandici. Ja, nou, dat heeft, onze Maud heeft dat ook daadwerkelijk zo gezegd. En dat is natuurlijk heel ironisch, omdat hij iets zegt over hoe wij kijken naar taal en naar de studie Nederlands. Ja. Want waar gaat dat dan over? En dat gaat natuurlijk veel meer, als je het hebt gedaan, dan ontdek je de rijkdom. En dat het gaat over betekenis, en dat het gaat over cultuur, en dat het gaat over context. En dan zitten er allemaal lagen in. Maar veel mensen denken, het gaat over taalfoutjes, of hoe je zinsopbouw doet, of het kofschip. Ik zou niet weten hoe je dat allemaal uitlegt. Nee. Nee, het is ook het minst interessant eigenlijk. Eigenlijk is dat het minst interessant. Sommige mensen denken dat je, als je Nederlands hebt gestudeerd, je bent opgeleid om hun teksten op spelfouten te controleren. Als je vragen stelt over de inhoud, de context, de lezer of de lezeres, de bedoeling of hun argumentatie, kijken ze je verbaasd aan, maakt je weerbaar. Hashtag wij zijn Neerlandici. In feite wat je net zegt. Ja, ik had een hele lieve collega die op een gegeven moment een heel ingewikkeld rapport voor een opdrachtgever bij mij neerlegde. En zei, kijk jij er nog even naar. Dus ik ging daar echt voor zitten van wat is de bedoeling en wat is de essentie. En toen dacht zij van, ja, maar je wilt toch alleen maar even de taalfouten eruit halen. En toen zei ik, ja, maar dat is te weinig eer voor de studie die ik heb gedaan. Ja. En daar gaat het dan over. Mijn reden om Nederlands te gaan doen was een tweetal excellente leraren en het lezen van pakkende literatuur. Daar begint het dus. Ja, dat je wordt geïnspireerd door iemand die eigenlijk het zaadje plant, waardoor je op een andere manier naar taal gaat kijken. En een andere manier naar taal gaat luisteren. En dat heeft mij bezield, omdat ik ontdekte van, ja, waar gaat dit nou over? En dan ben je puber en dan lees je een aantal fantastische boeken. Noem eens een boek. Ik vond Kaplan van Leon de Winter toen een heel prachtig boek. Ja. Misschien omdat ik puber was. Willem Frederik Hermans, Nooit meer slapen. Ja, prachtige verhalen waar allemaal lagen in zitten. En die je eigenlijk het leven leren zien. Dan ben je Nederlands gaan studeren. Waar heb je dat gestudeerd? In Utrecht. En ben je nog andere mensen die ook die we hebben leren kennen tegengekomen, ja, tijdens je studie? Ja, ironisch genoeg. Ik zat in de collegebanken met Peter Buwalda en met Ingmar Heitse, die natuurlijk ook daadwerkelijk hun handtekening hebben gezet met de Nederlandse taal. Maar dat was eigenlijk een hele bonte mix van bijzondere mensen, waar ook heel veel ziel in zat, met de allerprachtigste decaan. Mevrouw Doeksen was dat. Dat was een instituut, deze mevrouw, die ook tegen mij heb zei. Heb ik ook nog gehad. Echt waar? Juffrouw Doeksen, ja. Zeker. Maar die eigenlijk tegen alle studenten zei, met jou komt het wel goed. En wat heb je nou meer nodig als je student bent dan dat? Ze was geweldig, ja. De kracht van een toespraak ligt in de kunst van het zwijgen. De lezing van Sigrid Kaag heeft het vertrouwen in haar vermoedelijk geen goed gedaan. Dat krijg je als je je als insider, als buitenstaander opstelt. Dat twitterde je naar aanleiding van de opheffen rond de HJ schoollezing van de D66-leider. Ja, ik vind dat triest. Omdat ik denk dat mevrouw Kaag veel sympathieker is dan menigeen denkt. Maar waar het daar natuurlijk over gaat, is een beetje de rauwe kant van de taal. Dat daar een gevecht wordt gemaakt waarin zij Rutte als een soort ex-man wegzet. En dat er strijd wordt gemaakt. En ik vind dat zonde. Waar is de liefde voor dit land om dat te besturen? En dat mis ik dan totaal in zo'n discussie. Ja, ja. Dus ze had zich ook wat meer kunnen inhouden en ietsje majesteitelijker kunnen optreden. Ja, je zegt ook een buitenstaander in de politiek. Hè, dat werkt dus tegen haar, want ze is natuurlijk... Ze functioneert wel als buitenstaander, maar ze is natuurlijk wel die insider, zoals je zegt. Zij is de insider. Ja. Zij kan zich er niet buiten zetten, want ze is verantwoordelijk. Ja. Je twittert ook nog, niemand schrijft zijn eigen tekst alleen. Hoe Kaag een tweestrijd met Rutte organiseert, het kan alleen maar met het oog op de nieuwe verkiezingen zijn. Dit krijgt nog een staartje. Denk je dat er nieuwe verkiezingen komen? Denk je dat... Nou, ik denk dat het altijd fijn is als je op betrekkingenniveau toch goed met elkaar blijft omgaan. En uiteindelijk zal het ook in een kabinet zo zijn dat mensen daar met elkaar door één deur moeten. En dan is respect en enige langmoedigheid toch wel op zijn plaats. Ja. En zo'n tekst, zo'n toespraak, dat is het werk van meerdere mensen. Dat schrijft ze niet in haar eentje. Ja, maar dat is natuurlijk een bekend gegeven. Daar zit heel veel energie van heel veel verschillende mensen in. En dat is natuurlijk op zich ook prima. Maar het kan ook een stuk geframed worden. Ja, ik vraag mij af of dat zo prima is. Ik stel daar steeds meer vragen bij, maar goed. Daar kunnen we het nog eens over hebben. Ja, zeker. Ik ben het eigenlijk wel met je heen. Ja, bizar. De Taliban inaugureren hun nieuwe regering aanstaande zaterdag. Dus dat is 11 september, dat is vandaag. Het begon met de aanslag op de twee torens. We zijn nu 20 jaar verder. De hashtag War on Terror heeft pakweg 1 miljoen doden gekost. Wat leren we van de geschiedenis, dat twitterde je deze week. De datum is van vandaag bewust gekozen door die regering. Zou het niet weten, maar het komt anders bij toeval zo uit. Maar wat natuurlijk triest is, dat wij toch met z'n allen een soort vooruitgangsgeloof hebben van het wordt alleen maar beter en wij leren van de geschiedenis. Hoe noem je dat? Vooruitgangsgeloof? Vooruitgangsgeloof. Nou, een prachtig woord. De premisse dat wij denken dat het vroeger eigenlijk toch wat minder was, dat we slimmer zijn geworden, maar het lijkt alsof we hier teruggaan naar de middeleeuwen. Ja. De maidenspeech in de Tweede Kamer wordt een steeds mooier fenomeen. Zonder verhaal heb je niets te vertellen. Dat mensen met hart en ziel volksvertegenwoordiger worden is bovenal een lichtpunt in deze politiek donkere tijden. Go, go, go. Ulysse Elian. Ja. Ja. Twitterde je bij een filmpje van de maidenspeech. We gaan even luisteren. Het is voor mij ontzettend bijzonder dat ik mijn eerste inbreng in een debat mag doen bij een debat over de grondwet. Mijn ouders hebben helaas nooit de bescherming van een grondwet gehad. Een grondwet die ervoor zorgt dat je niet wordt opgepakt zonder verdenking. Dat je niet wordt gevangen gehouden om je mening of omwille van wie je houdt. Dat je niet wordt geëxecuteerd op basis van willekeur. Of dat je verplicht wordt om een religie aan te hangen. Dit is de realiteit in het land waar mijn vader is geboren, Iran. En waarschijnlijk wederom het lot van het land waar mijn moeder en ik zijn geboren, Afghanistan. Ja. Zeggingskracht. Ja, ik krijg er kippenvel van als ik het hoor. Ja, en waarom heb je dit eruit gelicht? Nou, er wordt ook veel geklaagd over politici. Maar wat je in de meningspeeches voelt, is wat de persoonlijke beweegredenen zijn en de liefde die men heeft om een land te vertegenwoordigen. En dit is zo'n mooi voorbeeld. Maar dat geeft kleur aan debat. En het zijn volksvertegenwoordigers. En dat is een prachtige rol. En daar mogen we af en toe ook wel iets meer respect voor hebben. Is dat iets voor jou, volksvertegenwoordiger? Ik zou het niet kunnen. Nee? Ik vind het prachtig om met de reputatiegroep te helpen. Maar dat is te veel. Dat zou te zware verantwoordelijkheid zijn. Zeg, je was voor de eerste keer hier als inwoner van de Digitaalstaat. Ik hoop je nog vaak tegen te komen, Paul Stamsnijder. Ik vond het een groot genoegen. Dank je wel. Hartelijk dank. Tot zover het eerste uur van de Taal. We zijn zometeen heel graag bij u terug. Remco, professor, bent u daar? Ja, ik ben er nog. NPO Radio 1. De universiteit moet een plek zijn voor vrijdenkers. Dokter Kelder en Co. Een Wageningse ben jij. Dat zijn natuurlijk de slimmerikken. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Wat een populistische onzin. Dat zijn toch allemaal van die door Den Haag compleet gekortwiekte minimumsalarissen van 2 ton? Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Die ze ontzettend hard nodig. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. En zorg dat niet te braaf is, hè? Ik ben nooit braaf. Op NPO Radio 1. Zometeen van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere dichter Alfred Schaffer, die de PC Hoofdprijs krijgt. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, Dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent. €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. 12 uur. NPO Radio 1 met Frits Spits. Ton den Boom met het woord van de week. Annemaike Serlier van den Berg met haar boek Welkom bij de Taalclub. René Appel presenteert de TNA van minister van Defensie Ank Bijleveld. Hoe het eraan toe gaat bij het CDA-congres hoort u in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. In de Brabanthallen in Den Bosch zijn ongeveer 1300 CDA-leden bijeen voor het partijcongres. Een vergelijkbaar aantal doet online mee. Politiek verslaggever Roel Bolsjes zit in de zaal. Roel, wat is het voor congres? Ja, dit is een congres om de slecht verlopen verkiezingen en de nasleep daarvan te bespreken en dan vervolgens de eenheid in de partij terug te willen brengen. De CDA-top die wil vandaag graag een streep trekken en dan doorkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen. De leden willen dat ook wel, maar die willen echt wel eerst stilstaan bij wat er mis is gegaan en reflectie van die partijtop. Nou, dat heeft de interim partijvoorzitter Marnix van Rij ook begrepen. En daarom stond hij er in zijn openingsstatement ook nadrukkelijk bij stil. Politiek is mensenwerk. En mensen maken fouten. Er zijn grote fouten gemaakt. Zelfs fout op fout. Maar van fouten moet je leren. En al die fouten die worden nu besproken en daar is de hele ochtend voor ingeruimd om dat te doen. Ja, jij zit tussen de leden. Hoe is de sfeer? Nou, in het begin was de sfeer vooral gezellig. Het was voor het eerst sinds tijden, sinds corona eigenlijk, dat er zoveel CDA's bij elkaar waren. Veel mensen hadden elkaar lang niet gezien, dus het was gezellig. Maar nu de inhoud besproken wordt, wordt de sfeer echt wel wat kritischer. Er wordt benadrukt welke fouten er zijn gemaakt. Maar dat wordt wel in een soort eenheid besproken van hoe we er samen mee verder moeten gaan als partij. Het is geen muitende sfeer. Ja, gaat het ook nog over Pieter Omtzigt? Nauwelijks. Zijn naam viel na drie kwartier pas voor het eerst. Hij heeft natuurlijk deze week bevestigd dat hij echt zelfstandig verder gaat. En de hele partij lijkt zich daar toch wel bij neergelegd te hebben. Er komt nog wel een resolutie vanmiddag voor een proces van verzoening. Maar dat is geen dwingende resolutie. Het is meer van zoek de samenwerking. En als het kan, ga dan samen verder. Maar dat is niet de verwachting dat heel hard gespeeld gaat worden vandaag. Ja, en wat kunnen we de rest van de middag nog verwachten? Ja, dan worden al die resoluties besproken, zoals die resolutie die ik net noemde. Maar de dag wordt afgesloten met een speech van Hoekstra. Hij moet laten zien dat hij de leider van de partij is, van het CDA, is voor de komende jaren. Dat onder zijn leiding de partij een zelfstandige koers kan gaan varen. En dat de partij niet het kleine broertje is van de VVD. Nou ja, dat soort verschillen zal hij gaan benadrukken in zijn speech vanmiddag. Verslaggever Roel Bolsius vanuit Den Bosch. Dank je wel. Op de A2 ter hoogte van Vinkeveen is een spookrijder vannacht tegen een tegemoetkomende auto gebotst. De spookrijder van 31 jaar is bij het ongeluk om het leven gekomen. Twee inzittenden van de tegemoetkomende bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is er slecht aan toe. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Hoe het gaat met de bestuurder en de inzittenden van het derde voertuig is niet bekend. De botsing gebeurde op de A2 vanuit Amsterdam richting Utrecht. De weg ging na het ongeluk in beide richtingen dicht. De excuses van burgemeester Halsema over het Amsterdamse slavernijverleden zijn zeer goed ontvangen in Suriname, zegt president Santokki. Dat Halsema in Nederland als eerste met excuses kwam, vindt hij een goed signaal. En hij hoopt dat dit voortgezet wordt door andere burgemeesters en naar het totale regeringsniveau. De Surinaamse president is op werkbezoek in Nederland. In Voorburg is gisteravond een ramkraak gepleegd op een speelgoedwinkel. De gevel werd geramd door een witte bestelbus. De politie zegt dat de daders er met onbekende buit vandoor zijn gegaan. Ze zijn nog niet opgepakt. In Breda is vanochtend een bouwkraan omgevallen. Volgens de politie is daarbij iemand van grote hoogte naar beneden gevallen. Diegene was aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het NOS-journaal. Coronavaccins werken ook goed bij de meeste patiënten met een auto-immuunziekte. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van het Amsterdam UMC en Bloedbank Sanquin. De meeste patiënten hadden na twee prikken net zoveel beschermende antistoffen in hun bloed als gezonde mensen. En het geldt ook voor de meeste mensen die medicijnen gebruiken die hun afweersysteem onderdrukken, zegt de onderzoeksleider. dit is dus eigenlijk wat wij boven verwachting goede resultaten mogen noemen. Sommige patiënten zullen daarbij toch altijd alert moeten blijven. Omdat ze door de medicatie minder antistoffen zullen maken. Maar de grootste groep patiënten mag hierbij eigenlijk echt een zekere opluchting voelen. Dat ze goed hebben gereageerd. Het onderzoek is wereldwijd het eerste dat duidelijkheid geeft over die grote groep patiënten. De advocaat van Jos B. wil de publicatie van een boek over de zaak Nicky Verstappen voorkomen. Hij spant een kort geding aan tegen de makers, twee rechtspsychologen. Die kregen van advocaat Roethof inzage in het strafdossier op voorwaarde dat er alleen met zijn toestemming over gepubliceerd mocht worden. Roethof heeft de tekst gezien, stelde wijzigingen voor, maar die werden niet allemaal doorgevoerd. Jos B. is veroordeeld tot ruim 12 jaar cel voor het misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen met de dood tot gevolg. Het weer, veel bewolking bij maximaal 21 graden. Morgen valt er lokaal nog een enkele bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt opnieuw een graad of 21. Druk op de wegen, zo ja, waar, Wijnand Zwaan? Nou, vooral op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienenoordbrug. De hoofdrijbaan is dicht en dat leidt tot file vanaf Hendrik-Ido-Ambacht met een half uur vertraging. Omrijden kan via de A15. En op de A58 zijn wat problemen. Van Breda naar Tilburg, daar wordt aan de weg gewerkt bij Tilburg, bij knooppunt De Baars. Het oponthoud is zo'n 20 minuten. Die werkzaamheden zijn op de A65, die is dicht. En op de A58 richting Vlissingen, daar is de weg ook dicht bij Rilland. En daar staat video vanaf knooppunt Markiezaad met een uur extra reistijd. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten en het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. 47.000 gevangenen, honger, dwangarbeid. Bezoek het nieuwe museum Kamp Amersfoort. Zonder kennis van het verleden, geen begrip van het heden. Tweedewereldoorlog.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke forterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden. Conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Spinnen, dat zijn de diertjes die zich vooral in dit jaargetijde weer volop laten gelden. Ik ben er niet bepaald dol op, ik ben er ook niet bang van. Maar spinnen is ook een werkwoord. Het is ontleend aan het Engels en het betekent draaien. In de politieke beschouwingen komen we het woord meer dan eens tegen. En dan staat het meer voor manipuleren. Een uitspraak zo kneden dat hij het politiek gezien het juiste effect zal sorteren. Hele wetenschap geworden, dat spinnen. Die iedere politieke uiting, voordat die uitgesproken mag worden, eerst onder een vergrootglas legt. Het hele politieke debat lijkt tegenwoordig gespind. Ingefluisterd door medewerkers die te boek staan als spindokters. Ze worden er zelfs voor betaald. Je krijgt bovendien de indruk dat het hier gaat om een eerzaam beroep. Maar laten we eerlijk wezen. De spindokters onttrekken iedere spontaniteit aan het politieke debat. Hoe ze aan die naam dokters komen, geen idee. Maar als ik zo'n dokter had, vrees ik dat ik daar niet beter van zou worden. Welkom in de Taalstaat. Dat verandert is een tegendeel. Vorige week waren deze Hagenaars in de Taalstaat ex-stucadoors. En toen ze de studio verlieten, begrepen we dat er onder de stuklaag zeer muzikale, gevoelige mannen schuilgaan die zich hebben laten inspireren door de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Ze heet Goldband, een hechtpleister voor gipsplaten. Dit Ik Haatje is een van de vele goede liedjes op hun album. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van onze taal. Joke van der Leij uit Zeist met het vergeetwoord. Annemaaike Serlier van den Berg over haar boek Welkom bij de Taalclub. René Appel met de TNA van minister van Defensie Ank Bijleveld. Het woord van de week. Er staan zo rond de 240.000 woorden in het woordenboek, waarvan een volwassen mens ongeveer 1/5 in de woordenschat van het eigen geheugen kan bewaren. Wanneer we een woord van de week toevoegen dat u wil onthouden, we moeten dus eigenlijk eerst een ander woord uit uw geheugen verwijderen. Dus als Ton den Boom zo meteen met een woord komt, dan is het aan u de taak om er weer een woord uit uw eigen geheugen weg. Nou, zoiets. Ton den Boom, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Is het een ingewikkeld woord om te onthouden? Nee, het is een ontzettend onopvallend woord. Het is het woord woonprotest. En dat is in augustus ontstaan, maar dan als eigennaam van een beweging. En deze week werd het opeens gebruikt als woord voor de protesten tegen de wooncrisis, om het maar zo te zeggen. Maar het lijkt een heel simpel woord, maar toch is er veel over te vertellen. Want als je naar de betekenis kijkt, woonprotest, hè, is het een protest tegen wonen? Nee. Het is misschien een soort verkorting van wooncrisisprotest, of is het een protest om te gaan wonen. He, dus het is een, om die reden een heel interessant woord. Ja, ja, maar dat is toch wel bijzonder bij die samenstelling in de Nederlandse taal. Dat de betekenis eigenlijk komt door de betekenis die we er zelf aan geven. He, want het is niet zo dat het eerste deel van het woord bepaalt wat het tweede deel betekent. Nee, je hebt inderdaad context nodig. Wat ook erg interessant aan woonprotest is, is dat het wordt samengesteld met het woord woon. En dat zien we natuurlijk vaker de laatste tijd met wooncrisis. Ja. Zelfs woonnood kom ik zo nu en dan tegen. Dat geeft aan dat we niet meer zozeer woord als woningnood gebruiken. Of dat we die aan het inruilen zijn voor bijvoorbeeld woning voor woonnood. Of woningcrisis voor wooncrisis. Dus dat zegt dat we niet meer zozeer zoeken naar woningen, maar dat we naar woonruimte zoeken. Ja. Dus ook ons wereldbeeld is kennelijk wat veranderd. En dat weerspiegelt de taal ook. Ja. Dus het kan ook om kamers gaan, om appartementen. Dat maakt het breed. Ja, morgen is er een manifestatie, toch? Inderdaad, ja. En het zou best kunnen zijn dat dit woord dat je dit woord inderdaad moet gaan onthouden. En dat een van die samenstellingen met woning daarvoor plaats moet maken in ons mentale lexicon. Ja, dus het is een blijvertje, dit woord, woonprotest. Ik denk dat er nog veel van die woonprotesten gaan komen eigenlijk. Ja, ja. Er wordt wel eens gesproken over een paraplu-begrip. Wat is dat eigenlijk? Nou ja, dat is een begrip waar heel veel... ook daar kun je zelf betekenis aan geven. Maar dat is in ieder geval een woord waar heel veel betekenissen onder kunnen hangen. Of waar je zelf heel veel betekenissen aan kunt hangen. Ja. Dus waar je veel mee kan aanduiden. En nou, woonprotest is inderdaad wel een heel goed voorbeeld van. Ja, dankjewel Ton. We spreken je volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland. De dag waarop de MH17 op 14 juli 2014 werd neergehaald. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, waaronder 200 Nederlanders. Ook mijn familie is getroffen door deze misdaad. Die is gepleegd. Mijn dierbare neef Oscar, zijn lieve vrouw Miranda en hun vrolijke zoontje Remco vonden daarbij de dood. Het is daarom voor mij nog beter voor te stellen wat voor moed de nabestaanden moeten tonen om hun verhaal te vertellen voor de rechtbank in Schiphol. Dat gaan er 91 doen in dat proces dat maandag is begonnen en waarbij 4 mannen terecht staan die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig. Ria van der Steen was de eerste die aan de beurt was. Ze verloor bij de ramp haar vader en stiefmoeder. Ze begon haar verklaring met een citaat uit de Gulag-archipel van de Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn. Eerst in het Russisch, daarna in het Nederlands. Anilegut musnayem sto anilegut. Ja, niet snijd. Sto moest naaien. Sto en niet goed. Ze liegen. We weten dat ze liegen. En zij weten dat wij weten dat ze liegen. Ze liegen. We weten dat ze liegen. En zij weten dat wij weten dat ze liegen. In een toelichting bij Jinek zei mevrouw van der Steen dat het liegen en verdraaien van de waarheid de kern is van het kat-en-muisspel in deze strafzaak. We hebben er verder niets aan toe te voegen. Het is veelzeggend. Het is alleszeggend. De meest nietszeggende quote van de week. Het gebeurt niet vaak, maar soms vallen de wenkbrauwen en heus. Ik heb hele zware van mijn hoofd. Dat gebeurde afgelopen dinsdag toen ik Sigrid Kaag, de leider van D66, hoorde reageren op alle ophef over haar H.J. schoollezing de avond ervoor. Daarin uitte ze felle kritiek op demissionair minister-president Mark Rutte, overigens zonder zijn naam te noemen. Maar welke andere gedaante kon opreizen uit het stof van haar woorden? Ze zei immers regelen en ritselen en zonder visie, en ze gebruikte ook nog de term gaaf landje. Toen journalisten haar met haar uitspraken confronteerden, was dit haar reactie. Ik heb gesproken over een brede bestuurscultuur. En ik heb alles gezegd wat ik al heel lang zeg. Er is niets nieuws aan. Ik zeg het binnenskamers en buitenskamers. Dus het is totaal geen verrassing. Wat wel interessant is natuurlijk, is die ophef helaas niet over de inhoud, maar wel weer over wat men meent te lezen. En dan ga ik lekker het debat in. Ja, Sigrid Kaag doet alsof ze niemand in bijzonder met de woorden heeft bedoeld. Die suggestie werpt ze ver van zich af. Dat is iets wat de journalisten zelf hebben geconcludeerd, zegt ze eigenlijk. Ze denkt werkelijk dat die allemaal gekke Henkie zijn. Maar het is als een vergelijking met één onbekende. Zelfs een niet-wiskundige kan die heel gemakkelijk oplossen. Maar Sigrid probeert van de ene nul te maken en dan blijft er inderdaad niets over. Dan had ze het net zo goed niet kunnen zeggen. Nu zei het ook niets. Wij noemen dat nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Paul Vreuls gebruikte onlangs in een gesprek met een collega de zinsnede ieder het zijne. Althans, dat wilde hij zeggen, maar de persoon waarop de zinsnede van toepassing was, was een dame. Dus zei hij ieder het hare. Is dat correct, vraagt Paul zich nu af, of is ieder het zijne een vaste uitdrukking? En wat zeg je eigenlijk wanneer je naar een gemengde groep verwijst? Vragen die wij voorleggen aan Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Kun je ieder het zijne ook gebruiken als je naar een vrouw verwijst? Ja, dat kan. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat wel een beetje volgens de traditionele regels is. Want het is natuurlijk, er is natuurlijk het een en ander aan het veranderen de laatste jaren. Mm-hmm. Maar zo'n mannelijk verwijswoord, dat werd eigenlijk traditioneel altijd ook gebruikt om naar gemengde groepen te verwijzen. In een soort algemene betekenis, waarbij het er dus niet toe doet of iemand een man of een vrouw is. Het kan iedereen zijn. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hè, zijn, niet. Dus, of wie weet nog waar hij was op 11 september, ik noem maar even wat. Ja. Dus je gebruikt dan hij en zijn als een soort algemene verwijzing. En dat is in elk geval eeuwenlang gebruikelijk geweest. En dat wordt dus nog steeds heel veel gebruikt. Maar kun je ook zeggen, want dat is de vraag eigenlijk, kun je ook zeggen, ook het haren? Ieder het haren. Ja, je kunt dat wel zeggen. Dat is ook iets wat al best lang kan. Als je met diezelfde uitdrukking verwijst naar een groep vrouwen. Of in elk geval naar, als je niet per se iedereen in het algemeen bedoelt, maar iedereen binnen een groep van vrouwen waar je naar zou kunnen verwijzen. Het klinkt een beetje abstract zo. Maar dus je kunt het in elk geval gebruiken als je weet dat wat je zegt alleen maar op vrouwen in het algemeen betrekking heeft. Vrouwelijke vrouwen of meisjes. Ja, ja. Dus je kunt ook zeggen, dat voorbeeld van net, wie weet nog waar ze was op 11 september. Ja, dat kun je wel zeggen, maar dan gaat het dus alleen nog maar over vrouwen. Ja. En nou is het in het geval van die vraag van Paul Vreuls, is het punt eigenlijk weer een beetje dat je niet in het algemeen verwijst naar alle vrouwen, maar hij verwijst naar één vrouw. Eigenlijk maar naar, ja, het gaat over één vrouw. En dan gebruik je dus eigenlijk weer de algemene uitdrukking, want je verwijst niet naar alleen maar vrouwen, maar gewoon, wat hij zei, ieder het zijne, dat is een soort cliché-uitdrukking geworden. Dus je kunt dat gewoon zeggen van, ja, het is mijn keus niet, maar goed, ieder het zijn. Daarmee bedoel je van iedereen moet doen wat hij zelf wil. En dus op zo'n moment gebruik je eigenlijk weer die algemene uitdrukking en niet het haren, omdat het dus een algemene uitspraak is. Net als als ik iets tegen jou zeg, dan zeg ik ook niet, als ik niet eens ben met jou, dan zeg ik niet ieder het jouwe, want dat klinkt gewoon raar, omdat ik dan... Ja, maar wat zeg je dus dan wel? Wat zeg je dan wel als je niet met me eens bent? Dan zou ik zeggen, ieder het zijne. Of bijvoorbeeld, dat is jouw mening. Maar goed, dat is weer een andere, andere uitdrukking. Want die Paul verwijst dus naar één vrouw. En die kan dus niet zeggen, ieder het hare, want dan verwijs je naar een groep. Dus wat moet hij dan zeggen? Ja, hij had op zich bij dat ieder het zijne kunnen blijven volgens de traditionele gangbare normen. Maar goed, wat ik al zei aan het begin, er is wat aan het verschuiven de afgelopen jaren op het gebied van gender-inclusief taalgebruik of gender-correct taalgebruik, waarbij je met het woord ieder het zijne, daar zou je dus eigenlijk, daarvan wordt steeds vaker gezegd, dat lijkt dus de man tot norm te verheffen. Wat moet je dan? Nou ja, dat is een beetje nog de vraag. Want wat gaat er, dan zou je, je kunt niet snel kiezen voor iets als ieder het hare of zijne. Want dat is omslachtig. En bovendien dan heb je weer de non-binaire personen niet meegerekend. Ja, dan zou je iets moeten kiezen als ieder het hunne. Alleen, dat vind ik een goeie. Ieder het hunne. Jij vindt het wel leuk? Ja, dat vind ik. Jij bent van onze taal, dus dat moet je even doorgeven. wat dat moet worden. Ik zal het doorgeven, ja. Frits vindt het goed, zal ik erbij zeggen. Frits vindt het goed, ja. Dat zullen ze heel belangrijk vinden. Nou goed, Rutger Kiezenbrink. Nou, hartelijk dank. We zijn toch weer een stukje verder gekomen. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@karo-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Het is een ingewikkelde opgave. Het in leven houden van woorden die uit onze taal dreigen te verdwijnen. Maar met uw hulp lukt dat. Door het adopteren en weergebruiken van een vergeetwoord houdt u de rijkdom van onze taal in stand. Mail uw vergeetwoord naar taalstaat@karo-ncrv.nl. Dat deed ook Joke van der Leij uit Zeist. Ze is 64 jaar, in het dagelijks leven tekstschrijver en blokfluitist. Dag, Joke van der Leij. Goedemiddag. Joke van der Leij, zijn wij proberen. Ze is, of een lijn is weg. Want wij zijn heel benieuwd naar haar vergeetwoord. En we gaan proberen haar opnieuw te bellen. En het gebeurt wel vaker. Als u vaker naar de radio luistert, dan merkt u dat er wel vaker lijnen verdwijnen. Joke, ben je er weer? Joke. Ik ben er. Ah, gelukkig zeg. Ja, nou ja. Het had wat voet in aarde, maar je bent er weer. Over welk woord heb jij je ontfermd? Ik heb me ontfermd over het woord tierig. Tierig? Tierig, ja. Ah, daarom duurde het zo lang. Ja, het was, je moest het van heel ver, je moest het van heel ver halen, dus je had even tijd nodig. Nee, nu snap ik. Wat betekent tierig? Het betekent levenslustig, levendig, opgewekt. Ik beschouw het eigenlijk een klein beetje als een soort taalerfenis van mijn moeder. Die gebruikte het regelmatig. Bijvoorbeeld als we als kind een beetje ziek waren geweest en je was weer aan de betere hand en je kreeg weer praatjes en je riep dat je weer uit bed wilde. Dan riep mijn moeder, nou, je begint alweer aardig tierig te worden. Uh-huh. En zo ben ik het eigenlijk zelf ook altijd blijven gebruiken. Het is een woord wat energie uitstraalt, vind ik zelf. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb het jaren niet meer gehoord. Daarom is het ook een heel mooi vergeetwoord. Ja. Want de mensen die kennen het ook niet meer, hè? Nee, het wordt niet zo heel vaak gebruikt. We kennen natuurlijk wel het woord tieren. Daar is het ook van afkomstig. He, dat is eigenlijk een woord met een hele oude herkomst, ook uit het Middel-Nederlands. Ja. En dat kan aan de ene kant betekenen tekeer gaan, he, luidruchtig blijk geven van je ongenoegen als je bijvoorbeeld heel erg boos bent. Razen en tieren, zeggen we dan. En je hebt natuurlijk ook tieren in de zin van floreren, gedijen, iets dat het heel goed doet. Onkruid dat welig tiert, bijvoorbeeld. Aha. En dat hoor ik zelf nog wel eens. Ik gebruik dat zelf zeker ook nog wel. Ja, maar welig tiert, maar is het dan welig tiert of tiert het welig? Want dat weet ik nooit. Ja, ik denk welig tiert. Want welig is van weelderig en tieren is dan weer van dat hele uitbundige gedijen. Ja, want Ton den Boon, die hebben we net gehoord, hè, van de Dikke van Dalen, de woordbewaarder. Ja. Hij zegt dat is een van de meest verhaspelde uitdrukkingen. Hij leest wekelijks wierig telende criminaliteit. Ja, ja. Of telig wierend drank- en drugsgebruik. Of stroperij die tierig weelt. Ja, het is echt een tongbreker. Dat ben ik absoluut met u eens. Ja, ja. Hij schreef er een paar jaar geleden over in Trouw. Welig dus wilderig. Wilderige planten groeien en tieren betekent dus goed gedijen. Annie M. G. Schmid, zei Ton den Boon in de tekst voor het cabaretprogramma Ine Mie de Mutte uit 1949, die wees al op dat woord. Ja. Dat het ook vaak verhaspeld werd. Nou, laat dat maar aan Annie M. G. Schmid over. Ja. En guichel, hel, waar rempel kijken, schouw, dat tiert hier welig. Nee, dat wilt hier tierig. Dat wiert hier telig. Kom, wat is het nou? Oh nee hoor, ik bedoel, dat teelt hier wierig. Enzovoort, enzovoort. Je wordt er meteen weer vrolijk van. En dan de tekst van het lied En nu de natuur in. Dat gezongen werd door Hetty Blok, maar kon het niet meer vinden. Dat vind ik zo erg. Nee. We hebben alle archieven nageplozen. Maar het is waarschijnlijk ooit uitgezonden in een radioprogramma. Maar niet gevonden. En zelfs Kik van der Veer, dat is toch wel de man die dat zou moeten weten. Die zegt, die kan het ook niet vinden. Je bent tekstschrijver, toch, Joke? Ja. Gebruik je het woord tierig nog wel eens in liedjes die je schrijft? Een heel enkele keer. Ik gebruik vaker nog wel eens het woord tierig. tieren. Of in de zin van dat iets bijvoorbeeld welig tiert, hè, als het over onkruid gaat in een moestuintje. Ja. Dan gebruik ik toch wel eens een tierig is wat minder. Maar ik vind het zo'n mooi woord. Als de gelegenheid zich voordoet, dan zal ik het zeker ook in mijn tekst gebruiken. Ja, en dan begeleid door een blokfluit. Ja. Lijkt me fantastisch. Ja. Hartelijk dank, Jokke van der Leij. Heeft u ook een vergeten woord dat, onder uw hoede, dat u onder uw hoede zou willen nemen? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Erboven stond, ze waren licht, zo licht als kom. Winterkoud, magnesium de zon. Er was de vrouw van je laatste bed, omgord met rouw om meer dan jou. We keken, dachten aan iets anders, wachten op muziek. Iemand wist nog hoe jij op een nacht je kleren uittrok. Behoedzaam de inkt van de gracht ingleed en naar je eiland zwom. Een witte plastic tas met je gedichten. Eilanden, gedichten, dacht ik. Water, inkt, de overkant. Kluiten aarde drumde op de kist. Vanavond in een bar in Amsterdam grijpt iemand naar de leegte in zijn borst. Hij gaat 6 steken diep een ringtone af. Zo begint je eerste nacht. Maandagmiddag, ik luisterde naar de nieuwsbv hier op NPO Radio 1. Ik viel midden in een gesprek dat Natasja Gibbs voerde met... ja, wie was dat nou? Ik deed mijn uiterste best om de naam te bedenken bij de stem die daarbij hoorde. Maar, die kende ik wel, maar ik kon er even gewoon niet opkomen. En toen kwam die muziek en weer die stem en ik werd er stil van. Ik vond het zo ongelooflijk mooi en indrukwekkend. Afkondiging maakte... alles duidelijk. Het was de dichter Ingmar Heitse die met de muzikanten Cor van Inge, Juriaan de Pauw en Johan Borger onder de naam Asfaltveeën muziek heeft gemaakt. Het houdt het midden tussen spoken word, poëzie en luistermuziek. Het is een vorm die ik nog niet ken, een soort praatpoëzie op muziek. Het is echt... Ik wil u echt aanraden om hier naar te luisteren, want dit is er maar één van. Ik zal u er de komende weken beslist vaker mee lastigvallen. Asfaltveeën, Ingmar Heitse. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? De eerste populair wetenschappelijke publicatie van klinisch neuropsycholoog Annemaike Serrelier van den Berg heet Welkom bij de Taalclub. Van zo'n club willen we natuurlijk het fijne weten, een taalclub... misschien kun je er zelfs wel lid van worden. Nu geloof ik dat dat laatste niet kan. Wel is het mogelijk dat je je hele leven lang al lid bent van die club... zonder dat je dat weet. Annemaike Serrelier van den Berg deelt onze mensensoort in 3 groepen. De beelddenkers, de combidenkers en de taaldenkers. Dag Annemaike Serrelier. Dag Frits Bets. Samen met Stella Braam, schrijver van Welkom bij de Taalclub. Welke van de 3 groepen die ik net noemde hoorde bij de taalclub? Zijn dat de beelddenkers, De taaldenkers. De taaldenkers. En wat zijn taaldenkers? Dat zijn mensen die veel met taal, dus een talenknobbel als het ware, maar ook een rekendeuk vaak hebben. Een talenknobbel en een rekendeuk? Ja. Aha, dus, want je hebt ook een rekenknobbel, maar dan ja. Ja, dat is het andersom. En waarin verschillen de taaldenkers van de combidenkers dan? Die kunnen meer informatie met elkaar combineren, die kunnen dat tegelijkertijd aan. En de taaldenker wil echt graag met taal beginnen en dat het liefst vasthouden. Ja. En welke van deze drie groepen, hè? Je hebt dus de beelddenkers, ja, de combidenkers en de taaldenkers, welke van die drie groepen is de grootste groep? De combidenkers. De meeste mensen, bijvoorbeeld als ze een routeplanner gebruiken, die combineren informatie, zowel het talige als het visuele. En hebben er geen last van dat als ze een route moeten vinden, dat een mevrouw of een meneer ook tegen hen zegt, sla linksaf. De beelddenker heeft die tekst niet nodig. Die ziet dat. Want die ziet dat precies. Aha. En de taaldenker, die raakt wel erg van slag op het moment dat daar pijlen staan en die denkt, oh, wat moet ik daarmee? Ja. Wij gaan het hebben over die taaldenkers, Annemaaike. Nu vraag je lezers van je boek in het eerste hoofdstuk een zelftest te doen. Ja. Dat is dus om erachter te komen of je een taaldenker bent of niet. Bijvoorbeeld, ja, ja. Ja. Ik wil graag wat zelftestvragen met je doornemen. Niet alle 14, want het zijn er 14 in totaal. De eerste vraag is, ik ben eerder een prater dan een doener. Welk antwoord zal de taaldenker daarop geven? Ja, de taaldenker die blijft vaak praten om het doen uit te stellen. Ja. Dus op het moment dat er op een feestje iets moet gebeuren, vaak zien ze het niet eens en blijven ze doorkletsen, terwijl de ander zegt van, goh, je ziet toch wel dat daar al die glazen gevallen zijn en dan moeten we even opruimen. Oh, zegt die taaldenker, maar we zijn zo gezellig aan het kletsen. Aha, dus die is daar helemaal niet mee bezig? Precies. Ja. Ik heb een goed richtingsgevoel. Wat zal het antwoord zijn van de taaldenker? Nee, die krijgt echt buikpijn bij het aanduiden van de richting. Ja, want dat is juist een van de essentiële problemen van de taaldenker. Dat het visueel ruimtelijk denken toch wel wat minder is. Maar hij moet toch wel eens ergens naartoe, de taaldenker. En hoe onthoudt hij dat dan? Straatnamen? Ja. Taal? Ja. Gelukkig staan er op de borden op de weg ook taal. Daar staat wel een pijltje bij, maar het gaat echt om de taal. Getallen is ook taal. Afrit nummer 14, dat is taal. Dus die heeft echt taal nodig als ondersteuning om de weg te vinden. Maar, ja, dus, maar als iemand als een taaldenker aan mij vraagt, hoe moet ik lopen? Dan moet je niet zeggen, je moet rechtdoor, linksaf of zo. Dan moet je dus namen noemen. Ja. Bijvoorbeeld bij de Mozartstraat links. Dus die persoon gaat op zoek naar de Mozartstraat. Ja. Ik kan goed uit mijn geheugen natekenen. De taaldenker kan dat echt niet. Nee? Dus die heeft iets gezien, maar slaat dat niet automatisch op. En als je niet automatisch visuele informatie opslaat, dan kun je het ook niet natekenen. Nee. Dus een taaldenker, ja. En hoe moet hij dan wat hij meemaakt onthouden? Moet hij ook weer opschrijven? Nou, natekenen is bijvoorbeeld goed leren kijken. Dus natekenen is iets wat heel praktisch en behulpzaam is. Want dan ga je echt kijken. Ja. Is dat? Woorden bedenken bij wat er gezien is. Bijvoorbeeld het luikenhuis, bij het luikenhuis links. Het luikenhuis. Het luikenhuis. Dat is een huis met heel veel luiken. Ja. En de taaldenker maakt daar dan het luikenhuis van. Ja. Grappig. Ik vind meetkunde leuk. Dat is ook zo'n vraag in dezelfde. Nee, dat is echt dat is rampzalig. Ja. Dat is die talenknobbel met de rekendeuk. Ja. Die je vooral met visueel rekenen, meetkunde, goniometrie. Die heeft er erg veel moeite mee. Want zodra er lijnen en figuren bijkomen, dan haakt die echt af. Maar hoe werkt dat dan in onze hersenen? Waar zit dan die deuk en waar zit dan die knobbel? Ja, de knobbel zit echt links. We hebben onze hersenen bestaan uit twee delen. Een linker hersenhelft en een rechter hersenhelft. En daar hebben we een soort transformatiehuisje tussen. Dus de corpus callosum. En taal wordt overwegend door de linker hersenhelft verwerkt. En rechts wordt vooral bepaald door het visuele. delen, is dat. Ja. En meestal, dat werkt ook heel goed samen bij de meeste mensen, vooral bij de combidenkers. Maar bij de taaldenkers, die blijven heel graag op de linker taalstijl wegen. Ja, die gaan dat bruggetje niet over. Die gaan dat bruggetje niet over. Nee. En de beelddenker gaat ook het bruggetje niet over. Die gaat naar... Dat is wel grappig. Dus je komt erachter, als je die test doet, of je een taaldenker bent of niet. Kun je nou een profiel schetsen van de taaldenker? Ja, de taaldenker die op jonge leeftijd zijn de taalspruiten vooral bezig, al met de klanken. Opvallend vond ik dat ze dat ouders zeiden van goh, op het moment dat we in het buitenland zijn, dan had hun zoon of dochter al heel snel het dialect opgepakt. Dus echt op basis van de klanken konden ze heel snel kunnen ze talen leren. Mm-hmm. Het zijn enorme pratertjes. Dus de leerkrachten zeiden vaak in groep 3 of in groep 2 op de maandagochtend moet ik die de taalspruit moet ik echt even stopzetten. Want die begint het hele weekend te vertellen. Ook zaken waarvan ik zeker weet dat de ouders dat niet zo leuk vinden. Dus die spraakwaterval verbergt eigenlijk ook een beetje dat die taalspruit niet wil puzzelen en niet wil knutselen. Maar dit is niet alleen de taalspruit, dit gaat een heel leven verder natuurlijk. Ja. Is dit een stoornis? Je bent klinisch neuropsycholoog. Ja. Dus is dit nou een stoornis of is dit nou... Nou, op het moment dat mensen daar zelf echt heel erg veel last van hebben... dan is het wel belangrijk dat we ze daarbij ondersteunen en helpen. En vaak in groep 5 of op de middelbare school... waar wiskunde een belangrijke rol gaat spelen... zien we toch wel dat daar wat ondersteuning nodig is. En dan hebben we heel wat profieldrama's gezien, ja. Ja. Ja, je hebt dit boek geschreven met Stella Braam. Ja. Die beantwoordt in alles aan de taaldenker. Ja, ze is echt een 5-sterren taaldenker. Ze is een ontzettend goede redacteur en een bekende onderzoeksjournalist. Ja. Het was geweldig om met haar samen te werken, want ik leverde de hoofdstukken in en zij deed de redactie. Tot ik op een gegeven moment achterkwam. Maar Stella, jij bent een enorme taaldenker. Daar kwam ze zelf ook achter. Dus dat veranderde wel het boek, ja. Hoezo? Ik ging haar interviewen. En we hebben op een gegeven moment besloten om al haar ervaringen door het boek heen te verwerken. En er zijn ook tips, hè, die jullie geven. Ja, ja, ja. Ja. En je noemt ook namen van mensen waarvan je denkt dat zijn taaldenkers. Kaas Schippers bijvoorbeeld, de onlangs overleden dichter. Ja. Waarom denk je dat? Ja, als je begint met zijn citaat: taal is mijn zuurstof. Dat is zo typerend voor iemand. Uiteraard weet ik niet of hij een taaldenker is. De manier waarop hij schrijft, de taalgebruik, de prachtige opbouw van de zinnen, dan hou je van taal. Kan niet anders. Je noemde ook de naam Jan Kramer, maar die is ook schilder. Ja. Dus dat is denk ik een combidenker dan. Die zal wat minder hoog in de sterren staan qua taaldenkerschap. Maar van Jan Kramer vond ik het heel opvallend dat hij zei dat hij vroeger niet anders kon dan schrijven. En hij noemde dat letterlijk, ik schrijf vanuit mijn hart. Dus hij zei van, ik kan pas schrijven op het moment dat ik ook echt heel veel geschiedkundige boeken heb gelezen. Mm-hmm. En in zijn tijd, en met zijn achtergrond, was het ongebruikelijk. Vond hij zelf ook lastig. Maar hij heeft toch wel veel talige aspecten neergezet, is later gaan schilderen. Dus dat heeft hij mooi gecombineerd. Ja. En de luisteraars van de taalstaat, wat zijn dat? Dat kunnen overwegend taaldenkers zijn. Daar zullen veel leden van de taalclub zijn, zeker. Ja, en de presentator vrees ik ook wel. Dat zou kunnen als je echt... Ja. En hoe zit het met jou? Ja, ik ben ook echt lid van de taalclub. Ik hou van taal. Ik vind het heel mooi om wat te gebruiken. Natuurlijk in het werk, in de hulpverlening, in het onderwijs. Taal is heel krachtig. En de manier waarop je daar ook vorm kan geven aan datgene wat mensen ervaren en doen en wat je mensen mee kan geven, is heel mooi. Ja, welkom bij de taalclub over taaldenkers in een beeldcultuur. Want het is steeds meer een beeldcultuur waarin we leven. Ja. Van Annemaike Cellier van den Berg en Stella Braam is een uitgave van Nijg en van Ditmar. Blauw Jouw picobello vrouw. Ho, ho. Vandaag verf ik jouw heldere hemel grauw. Zonder, zonder, zonder Jupiter. Ha, ho, ho. Hoe donkerder dan donkerblauw de liefde toch kan zijn. Hoe hemelser dan hemelsblauw de liefde toch kan zijn. Ik hou. Schitterende tekst. Blauw dat als inkt onder je huid kruipt. Een donkerblauwe lijn, een soort tattoo lijkt het wel. Geschreven en gezongen door Beatrice van der Poel. Volgend voorjaar toert ze met schrijver Thomas Verbocht door het land. Titel van hun theaterprogramma is Montere Weemoed 2. Nieuwe album van Beatrice van der Poel verschijnt ook volgend jaar en heet Na de Stilte. TNA van een BN'er. René Appel. Met de stroef verlopende evacuatie van de Nederlanders uit Afghanistan zijn het geen gemakkelijke tijden voor defensieminister Ank Bijleveld. Het is eigenlijk minister van Defensie, defensieminister. René, weet jij dat? Wanneer is dat veranderd? Mag allebei, geloof ik. Ja, het mag allebei, maar ik vind defensieminister zo. Ik vind het echt minister van Defensie, maar minister ligt dat aan mij? Vind ik ook is mooier, mooi klinken. Ja. Minister van Binnenlandse Zaken. Het is niet Binnenlandse Zaken minister. Nee, maar je hoort ook verkeersminister. Je hoort het steeds meer, hè? Ja. Is het een germanisme? Ik denk het. Ik zou het niet durven zeggen, maar het zou best eens kunnen. Ja. Ze is als doorgewinterde bestuurder en politica wel wat gewend. Ze was Tweede Kamerlid, staatssecretaris, burgemeester en commissaris van de Koning. En nu alweer bijna 4 jaar minister van Defensie. Demissionair minister om precies te zijn. En in die rol moet ze de komende week opnieuw verantwoording aan de Kamer afleggen over de situatie in Afghanistan. En dat belooft een pittig debat te worden. Of ze taalkundig haar vrouwtje staat, daar hebben wij natuurlijk René Appel voor, die de taalgebruik van Ank Bijleveld heeft bestudeerd. René, zullen we meteen het eerste fragment maken? Ja. Voorzitter, ik heb net gezegd wat ik heb gezegd, ook over de beoordeling van de moties. De Kamermeerderheid. Dit is de termijn waar de moties worden ingediend. En wij hebben natuurlijk dat zeker gezien. Wij werken ook met man en macht in dat ene loket samen om dat voor elkaar te krijgen. Uit het laatste commissiedebat van de Tweede Kamer vorige maand over de situatie in Afghanistan, waarin de ministers Kaag, Broekers, Knol en Bijleveld het vuur aan de schenen werd gelegd, na aan de schenen werd gelegd. Hier spreekt ze als minister. Hoe doet ze dat? Hier komt ze niet goed uit haar woorden, echt. Ze hakkelt een beetje. Ze stonden natuurlijk ook slecht voor. Hè? Dat evacuatieplan was typisch iets van te weinig en te laat. En daarop werd ze fel aangesproken. Zeer fel door PvdA-Kamerlid Kati Piri met name. Mm-hmm. En daar heeft ze geen goed weerwoord op. Hè? Ze begint al met, ik heb net gezegd wat ik heb gezegd. Dat is geen sterke opening, moet ik eerlijk zeggen. En daarna zegt hij, en de Kamermeerderheid. En dan verloopt de zin zomaar. Ze hakkelt, ze hapert. Ze kan ook moeilijk zeggen, dat is ook het probleem. Ja, we hebben het verkeerd gedaan. Er zijn dingen fout gegaan. We hebben dit niet goed genoeg voorbereid, die evacuatie. En daardoor zijn er dingen verkeerd gegaan. Dat is volgens mij het pure, juiste antwoord. Maar die minister kan zich niet veroorloven zoiets duidelijk en rechtstreeks onder woorden te brengen. Maar die taal weerspiegelt dus haar zwakke beleid, zou je kunnen zeggen. Op dit punt in ieder geval. Ja. Dat kun je niet verder doortrekken natuurlijk. Of de verkeerde beleidsbeslissingen. En als je eenmaal de verkeerde beslissingen of te late beslissingen dan is het moeilijk te verdedigen en dan krijg je dit soort taal. Dan krijg je dit soort gehakkel, ja. Ja. En dat zijn de mensen gewoon in de provincie, zoals u, van de RTV Oost, wat ook mijn portefeuille was, gewoon de mensen die aan het werk zijn. Dus, maar zo staat het in de wet. Wij hebben zo'n probleem. Kunt u dat oplossen? Fragment van RTV Oost en daarna een stukje uit Op 1. Ja. Wat kan je hierover zeggen? Veel mensen is het zo, als ze het niet goed meer weten wat ze zullen zeggen, dan pauzeren ze even. Die pauze wordt vaak opgevuld met een. En dan gaan ze verder. Dan zoeken ze naar woorden of de gedachten die ze willen formuleren. Die moet nog nader vorm krijgen ook. Maar wat Bijleveld meestal doet, is woorden herhalen. He? Dus de mensen van Radio TV Oost, net zoals als de mensen die aan het werk zijn, soms worden er ook twee woorden herhaald. Zoals, zo staat het in de wet. Ja, haar manier van spreken. Ja, en haar manier van misschien even een denkpauze inlassen. Ze krijgt zo iets. Het gaat om fracties van seconden natuurlijk. Fractie meer tijd, ja. Dan zou je kunnen zeggen, dan is de aanval van de bondgenoten te vroeg geweest. Nou, dat is uiteindelijk een afweging die zij zelf hebben gemaakt. Ik bedoel, ik begrijp wel wat wellicht de afweging is, maar waarom ze dat veto zo vaak juist ook op die chemische wapens inzetten? Zij hebben een afweging gemaakt die ik wel kan begrijpen. Drie korte fragmenten achter elkaar, allemaal uit hetzelfde interview, het programma Buitenhof, toen nog met Paul Witteman, van 3 jaar geleden. Het gaat om het woord afweging, denk ik. Hè? Ja, het gaat om het woord afweging. Dat is typisch zo'n woord dat in het politieke jargon past. In dit geval zeker. Waarbij je net zo goed kunt hebben over een beslissing. Maar het woord afweging, dat suggereert altijd zorgvuldigheid. Je hebt naar dit gekeken, je hebt naar dat gekeken. Je hebt het probleem nog eens van die kant benaderd. Nog eens een keer van een andere kant. Ander perspectief genomen. En ja, uiteindelijk kom je tot een afweging. Ja. En daarom hanteren politici graag dat woord. Terwijl, in dat laatste geval, ze hebben een afweging gemaakt die ik wel kan begrijpen. Is het simpelweg. Ze hebben een beslissing genomen die ik wel kan begrijpen. Ja, ja. Die dacht, het is belangrijk dat eigenlijk uit de hele wereld militairen elkaar ontmoeten. Omdat het beter is met elkaar te praten. Uiteindelijk, en elkaar door praten en op bedevaart te gaan, kom je elkaar tegen, ontmoet je elkaar. De idee is, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat uiteindelijk ook oorlog kan voorkomen. Nou, de vrede begint uiteindelijk bij jezelf, in je eigen hart. Ja. Veel uiteindelijke, Frits. Ja, ik denk dat ik het uiteindelijk wel begreep waar je naartoe wilde. Maar flauwe grap natuurlijk. Ja, maar vertel waarom. Dat is zo'n strooiwoord weer bijna van haar. Wel. Kijk, dit stukje. Het stukje is aan elkaar geplakt, maar het is binnen 1 minuut tekst. Hè? Ik heb het niet van heinde en ver bij elkaar geschraapt. Nee, binnen 1 minuut tekst. En dat betekent waarschijnlijk dat als ze eenmaal dat woord gebruikt heeft, dat het als het ware voor op de tong ligt. Dat ze het heel makkelijk weer gebruikt. En soms gebruikt ze is het volstrekt betekenisloos eigenlijk. Ja. En ik wil nog even aandacht geven aan de vrede begint uiteindelijk bij jezelf. Hè? De vrede begint uiteindelijk bij jezelf. Uiteindelijk betekent in laatste instantie of tenslotte. Ja. Maar in de vrede begint uiteindelijk bij jezelf betekent in eerste instantie. Ja. En dat geeft typisch aan dat woord hier eigenlijk niet passend is. Logisch gesproken begint de vrede bij jezelf. In eerste instantie begint de vrede bij jezelf. Ja, dus eigenlijk, maar niet uiteindelijk. Nee, uiteindelijk is dat dus een verkeerd gebruik. Uiteindelijk wel, ja. Vorig jaar om deze tijd, dat bedacht ik vanochtend, toen was u nog commissaris van de Koning in Overijssel. Zo is het. Een schitterende provincie, echt. Een schitterende provincie. Maar en een mooie functie, toch? Mooie functie, maar niet erg opwindend. En een jaar later. Zeg. dat gesprek over samenwerking naar de toekomst is meer dan nodig. Nog één dingetje, u vond het wel een mooi slot. Ja, het is ook een ja, fragment uit Buitenhof met Paul Witteman. Ja, en een fragment uit WNL. Ja, op zondag met Rick Niemann. Hè? Ja, ja. En hier is ze heel ad rem. Ja. En dat doet ze heel goed. Niet een hele opgelegde grap, maar meteen over Paul Witteman terechtwijzen. In feite, het is wel een mooie provincie. Hè? En in het laatste heeft ze typisch als een politicus heeft ze haar verhaaltje verteld. En dat heeft ze afgerond. En nou, verdomme, die Rick Niemann waagt toch nog een vraag te stellen. Dus ze zegt, nou, ik vond het eigenlijk wel mooi afgerond. Ja, mooi slot. Ja, mooi slot. Ja. Maar ook de begeleiding van de koning en de koningin als ze in de provincie en dat was zijn. Ja, dat was bij RTV Oost, waarin ook haar periode als commissaris van de koning ter sprake kwam. De koning en niet de koningin. De koningin. Ja, maar dat hoor je toch nog vaak. Dat hoor je nog wel vaak. Het wordt door sommige mensen als bekakt beschouwd. Ja, de koningin. En de koningin. Maar het is niet zo gek dat mensen dat zeggen. Want na die klank heb je eigenlijk nooit een beklemtoonde lettergreep. Aha. Dit is een absolute uitzondering. Je hebt wel na een onbeklemtoonde lettergreep jongen, hangen, tengel enzovoort. Dat heb je wel. Maar je hebt nooit... Koningin is wat dat betreft het enige woord dat die structuur heeft aan het eind. Je hebt wel een G met I-N erachter. Begin en hertogin. Dus naast een hertogin dus kennen we ook een koningin. Dus een N voor die G en dan een beklemtoon I-N erachter. Dat komt niet voor. Dat is het enige woord in onze taal dat heeft. Dat heeft. En vandaar dat wij zeggen koningin. Vandaar, dat is een logische verklaring. Zeg, ja. Dat heb ik nooit geweten. Nee. Jij zult hier nog gehad. Er komt natuurlijk een enorme investering, een enorme wapenopbouw ook. Je ziet dat, voorbeelden hebben we daarvan natuurlijk, dat er cyberoorlogen aan de gang zijn. Kijk, als je kijkt naar wat er is gebeurd, dan zie je dat we natuurlijk wel degelijk veel hebben bereikt met elkaar. Twee fragmenten uit verschillende afleveringen van Op 1. Wat is hiermee... Het gebruiken van zien en we zien en je ziet. Ik heb het idee dat hand over hand toeneemt. Dat wordt steeds meer gebruikt. Ze zeggen, je ziet dat er cyberoorlogen aan de gang zijn. Waarom niet gewoon, er zijn cyberoorlogen aan de gang. Maar dat we zien dit, we zien dat, als een soort begin van een constructie waarin een mededeling wordt gedaan. Ja. Dat hoor je steeds vaker. En het wordt vaak uitgebreid, Frits, was in het laatste stukje. Ja. Zogenaamde als je kijkt, zie je constructie is het. Als je kijkt naar dat, dan zie je dat. Bij de weermannen en weervrouwen hoor ik het ook vaak. Als je naar de radar kijkt, dan zie je dat er zich buien ontwikkelen boven de Noordzee. Er ontwikkelen zich buien boven de Noordzee. Hartelijk dank, René, voor deze les over Ank Bijleveld. Via de Koepelkerk in Haarlem, de uitgestrekte Europese velden, de terreinen van de taalclub, bereiken wij Dr. Kelder en Co. u met een goede handen. KRO NCRV. Wikdicht 11 september 2021. Het enige idee dat ik al die woningzoekenden nog zou kunnen tonen is een variant op een regel van de dichter Slauwerhof die me jaren geleden alles als een bliksem trof. Dat je misschien nog zou kunnen proberen om in een gedicht te wonen. NPO Radio 1. Het martelen van gevangenen door de CIA begon al lang voor de terreuraanslagen van 9/11. All during the 1950s, the CIA carried out the most extreme experiments on human beings that have ever been conducted. Oud New York Times-correspondent Stephen Kinzer dook in de archieven van de geheime dienst. Sidney Gottlieb was a scientist. He came up with a scientific approach. Argos over extreme experimenten om de menselijke geest te beheersen. That project became known as MK Ultra. Op NPO Radio 1. Straks om 2:00. Het nieuws van alle kanten. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap.